Het NOS-journaal. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream-pijpleidingen, zegt de kustwacht tegen een Zweedse krant. Eerder kwam al naar buiten dat er ontploffingen waren met drie gaslekken tot gevolg. Er wordt uitgegaan van sabotage, door wie is nog onduidelijk. De Eindhovense politie heeft gisteravond een bestelbus klemgereden die speciaal lijkt te zijn ingericht om mensen te ontvoeren, meldt Omroep Brabant. De twee mannen in de bus zijn opgepakt. Op de schuif en achterdeur van de bus zijn zware sloten gemonteerd en het laadruim is bedekt met plastic. De bus zou al eerder zijn gebruikt voor ontvoeringen in de Brabantse onderwereld. Meerdere kustplaatsen in Florida zijn getroffen door een metershoge stormvloed na orkaan Ian. Die kwam gisteravond aan land aan de westkust van de Amerikaanse staat en veroorzaakt zware overstromingen. Bijna 2 miljoen huishoudens en bedrijven in Florida zitten zonder stroom. En er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door oud-Tweede Kamervoorzitter Ariep, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving door NRC. In twee anonieme brieven wordt Ariep beschuldigd van machtsmisbruik en een schrikbewind. Zelf zegt ze dat ze voor de bus is gegooid door de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. Het weer, de ochtend begint fris. Het is bewolkt, vooral in de kustprovincies kan nog een enkele bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Er staan er nog wel een paar met wat meer vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor knooppunt Empel, 6 kilometer met een half uur vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, langzaamaan tussen knooppunt Velsen en Bad Hoeverdorp, over 11 kilometer met een half uur vertraging. Er gebeurde ook daar een ongeluk, maar de rijbaan is daar weer open. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar staat file na een aanrijding tussen Noorderloos en Nieuwegein. 11 kilometer met ruim een uur vertraging. Voorlopig is daar de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Eenzaamheid bestrijd je niet met geld en een actieve overheid, maar met meer aandacht voor elkaar. Uit onderzoek blijkt dus dat ruim 40% van de Nederlanders op de een of andere manier eenzaam is. In 2019 was dat nog ruim 30%, een grote stijging dus. Het kabinet trekt nu miljoenen extra uit om de eenzaamheid tegen te gaan. En het geld wordt besteed aan onderzoek en anti-eenzaamheidsprojecten. Is dat de manier? Daar gaan we het over hebben aan de hand van de stelling: we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Spraakmaker vandaag is strafrechter Gerlof Meijer. Meneer Meijer, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Het hele idee van criminelen opsluiten is natuurlijk dat ze gestraft worden en eenzaam zijn, denk ik, als een soort vergeldingsstraf. Eenzaamheid komt veel voor, inderdaad, bij gedetineerden die vastzitten. En zeker als het gaat om de niet-beroepscriminelen, de mensen die voor het eerst vastzitten. Mm-hmm. Of de mensen die in afwachting van een zitting uiteindelijk vastzitten. Dan zie je inderdaad regelmatig dat er brieven komen of verzoeken komen om uiteindelijk toch de hechtenis te schorsen. Mm-hmm. Omdat de betrokkenen gewoon zijn gezin mist. En de gezin mist hem ook. Ja. Wordt dat gehonoreerd dan ook? Nou, dat hangt een beetje van de zaak af. Meestal, dat hangt natuurlijk ook van de ernst van de zaak af, waarvoor men vastzit. Maar gehonoreerd wordt het wel eens, maar ook niet echt heel vaak. Nee. Het is bij een gedetineerde ook meer, denk ik, isolement wat aan de orde is. Dat is ook eenzaamheid, hè? Je bent natuurlijk verstoken van je familie, mm-hmm. maar ook van je hele omgeving. Ja. En, dan, het lijkt me best ingewikkeld, omdat het is de bedoeling. En tegelijkertijd is het natuurlijk verschrikkelijk, weten we, als je eenzaam bent. Ja, ja. Maar dat zit hem dus in die vergelding. Ja, maar het punt is ook, hè, kijk, als wij wisten dat een gevangenisstraf of een voorlopige hechtenis zou werken, hè, dat goed zou zijn voor een verdachte of een veroordeelde, dan hadden we natuurlijk veel meer gevangenisstraffen opgelegd. En zo is het natuurlijk ook weer. Hè. Dat leggen we op. We doen een gevangenhouding. Dat houdt in dat iemand in de voorlopige hechtenis komt hangende de strafzaak. Ja. Dat doen we niet voor niks. Op een bepaald moment dan moet er uiteindelijk ook iets gebeuren. En dat kan zijn een gevangenisstraf. Of een hechtenis. Ja. En dan is dat de consequentie daarvan. Het hangt een beetje af in wat voor beveiligingsniveau je zit. Hè, ja. wat kan en wat niet kan. Maar het is natuurlijk ontegenzeggelijk iets wat je niet in de koude kleren gaat zitten. Nee, precies. En eenzaamheid hoort daar dan dus bij. Ja. Voor het Mediaforum is hier alvast omroepmarktbaas Jan Slachter. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit gaat voor een groot deel over jouw doelgroep. Ja. Dan hebben we het dus over eenzaamheid onder ouderen. Ook vaak alleenstaande lezen we. Jij lijkt me nou iemand van de school. Maak wat vaker een praatje, ga eens langs. Nou ja, maar dat is ook wel wat werkt. Gisteren was de aftrap van de coalitie 1 tegen eenzaamheid. De week van eenzaamheid hebben we nu. En daar werd ook wel gezegd, en onderzoek heeft dat ook wel aangetoond, dat als je een heel groot evenement organiseert, stel dat wij zeggen we gaan iets doen tegen eenzaamheid, we nodigen 10.000 ouderen uit en we gaan naar de jaarbeurs en we organiseren daar een hele grote middag met muziek en dansen, noem het dan maar op. Dan blijkt juist dat zo'n evenement het eenzaamheidsgevoel alleen maar versterkt op het moment dat ze weer thuiskomen. Want dan hebben ze zo genoten, zo. En dan ineens zijn ze weer thuis. Dan valt die stilte extra op. Extra op. Oh, ja. En juist die kleine dingetjes. En dat kan. Wij hebben sinds kort in Zoetermeer aan de bibliotheek Café Max geopend. Dat is juist de bedoeling ook om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Dat er activiteiten zijn. Dat gaat om een praatje. Maar dat kan ook digitaal. Ik was vorige week in Café Max. Er komt een mevrouw aangefietst, helemaal bezweet. Zegt, mag ik u even spreken? Ik wil u wat zeggen. Ik zit sinds kort op Max Meeting Point. Daar heb ik vriendinnen leren kennen. Ik ga op vakantie. Ik zag het leven niet meer zitten. Want 3 jaar geleden is mijn man overleden. Ik voelde me zo eenzaam. En door internet ben ik in contact gekomen met 3 hele leuke vriendinnen. Dus het zit hem vaak in die kleine dingen, waardoor mensen, en dat is ook aan ons, hè, om een praatje te maken op straat. Ja, of een andere mevrouw zei een keer tegen mij, ik wacht altijd als ik naar de bakker ga, totdat de winkel helemaal leeg is. Dan ga ik naar binnen. Want heeft de bakker even tijd om met me te praten. Ja, weet je, dat zijn de dingen waar het op gaat. Het zit hem in die kleine dingen. Lokaal en niet hele grote dingen, maar juist hele kleine dingen kunnen ervoor zorgen dat mensen. Maar mensen moeten ook wel naar buiten treden. Hè? Ik bedoel, je kunt zeggen, ik ben eenzaam, eenzaam, eenzaam. Mm-hmm. En thuis blijven zitten, ja, dan zul je eenzaam blijven voelen. Je moet ook zelf die stap durven zetten om naar zo'n evenement toe te gaan. Of naar een leesclub, een breiclub hebben we in Zoetermeer in het café. Dan noem het allemaal op. Kortom, zelf een contact zelf zoeken contact ook. Zoeken. Ja. We gaan er verder over praten. Aan de hand van de stelling, we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Dan ben ik er net even een paar uurtjes uit en dan ga ik daarna weer een paar uurtjes terug naar bed toe, om de dag maar door te komen. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. In 2019 was dat minder, was dat 35%. Ja, je wilt weg. Ik ging altijd weg en ja, dat kan ik nou niet meer. Op social media zie je dan allemaal eigenlijk, het is heel erg leuk allemaal. Dus dan zie je eigenlijk alleen de goede kanten en dan, ja, merk je bij jezelf op van, ja, dat heb ik dan weer niet. Vooral onder alleenstaande ouderen nam de eenzaamheid toe. Jongeren zeiden vaker dan ouderen dat ze zich emotioneel eenzaam voelen. Ja, vandaag dus de stelling, we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. Marcel Goedegeburen, een heel goede morgen. Hey Roos, goedemorgen. U reageerde vanmorgen in onze Spraakmakers Community. U stelt dat we het in ieder geval niet van de overheid moeten hebben om de sociale cohesie weer op te bouwen. Bij wie moeten we dan wel zijn? Ja, kijk, ik zie de jongen of een Hoekstra of een Kaag of Schouten niet eventjes de eenzaamheid oplossen als ik zie hoe ze alles andere dingen oplossen. Ja, ik denk dat we het vooral zelf met elkaar moeten doen, zeg maar. Dat het eenzaamheid oplossen een taak van ons allemaal is. Elkaar groeten op straat en de buren vragen hoe het gaat. Ik had geschreven, deel je welzijn en deel je tijd. Mm-hmm. Kijk, nu, weet je, het is de week van de eenzaamheid. Weet je wel, de kabinet denkt, oh, weet je wel, dan gaan we even lekker scoren. 40 miljoen gooien ze over de schutting bij de gemeente. Mogen die het weer oplossen en het is weer klaar, zeg maar. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat we het echt met elkaar moeten doen. Beetje, vraag gewoon eens aan mensen in je buurt hoe het gaat. Bel je oma wat vaker, dat soort dingen. Ja, ja. Nu kun je ook zeggen, want het kabinet trekt inderdaad 40 miljoen euro extra uit om bestrijding van eenzaamheid tegen te gaan. Daar kan natuurlijk ook niks op tegen zijn. Als je daarmee bijvoorbeeld buurthuizen kunt openen waar mensen samen kunnen komen, is dat een welkom initiatief, toch? Uiteraard, alles helpt, zeg maar. Dat is zeker zo. Maar goed, ze gaan het zelf niet doen, hè. Dat moeten de gemeentes dan weer doen. Dan gooi je het weer op iemand anders zijn brood, zeg maar. Ja, aan de andere kant, je zou kunnen zeggen, die weten wel precies waar dat nodig is. Heeft u nou het idee dat u eenzaamheid kunt herkennen bij buren, familie of vrienden? Niet bij iedereen, want sommige mensen verstoppen dat heel goed. Maar ik denk wel, weet je wel, dat je goed om je heen moet kijken in je eigen buurt. Af en toe je hand even moet uitsteken om iemand even mee te nemen ook. Maak gewoon een praatje, weet je wel. Dan hoor je vaak ook wel gewoon een hoop, zeg maar. Mm-hmm. Ik woon in Den Haag. Dat vind ik wel zo'n stad waar iedereen altijd praatjes met elkaar maakt. Als je niet uitkijkt, dan loop je de hele dag praatjes te maken. Maar ja, je moet wel luisteren ook dan natuurlijk. Ja. Ja, het kost heel veel tijd. Ja, hoe doet u dat? Ik trek daar toch wel tijd voor uit, zeg maar. Ik bedoel, ja, soms heb je gewoon geen tijd. Maar mm-hmm. Ik probeer wel, als ik tijd heb, gewoon... En ik kom iemand tegen of... gewoon toch even de tijd voor te nemen. Ja, echt even aandacht te besteden. Dank, Marcel. 15 minuten of zo. Hè, dat, ja, nou ja. Dat is toch aandacht. Dank u wel, Marcel. Goedegeburen was dat. Mevrouw Klink, die belde ons vanmorgen met een tip. Ik ben sinds 9 maanden ben ik weduwvrouw. En de stelling is dus eenzaamheid, er moet meer aan gedaan worden. Maar je moet zelf ook wat doen. Als je alleen thuis blijft zitten, want ik ben zo eenzaam, wordt het er niet. Stap eruit, sluit je ergens aan. En ga niet, vraag niet alleen de mensen bij jou op een koffie te komen, maar ga ook zelf op een koffie. En als dat mogelijk is, moet je dat gewoon doen. Ja, de tip van mevrouw Klink dus. Nou, Jan, dat is eigenlijk wat jij ook zei. Hè? Ja. Van, het is niet alleen aan mensen ook om naar jou om te kijken, maar je moet zelf ook actie ondernemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet voor iedereen even makkelijk is. Nee, dat is. Het is echt wel een drempel die je over moet. Maar je moet die stap wel zetten. Gisteren was ook op de aftrap van de coalitie tegen eenzaamheid naar een museum gaan. Weet je, dat is dan ook zoiets van, ja, daar ga je alleen naartoe. Het is al misschien al een drempel voor je. Mm-hmm. Nou, en bij de Kunsthal in Rotterdam hebben ze dan clubjes waar mensen dan elkaar ontmoeten. En dan ga je samen met iemand naar een schilderij kijken. Oh ja. En dan ga je erover praten. En daarna ga je nog een keer een kop koffie drinken. En wie weet wat voor vriendschap daaruit komt. Dus ook kunst, en dan noem het allemaal op, kan mensen met elkaar verbinden. Ja, ja. Ja. Emma, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent 20, je bent dus jong. Op het moment gaat het gelukkig goed met je, maar een aantal jaar geleden was het wel anders, hè, begreep ik. Ja, zeker. Ja, toen was ik... Nou, was ik eigenlijk dag in, dag uit voor zeker wel een paar jaar echt eenzaam. Ja, hoe uitte zich dat? Ja, heel stereotyperend. Alleen in de pauze, als er groepjes gemaakt moesten worden in de klas. Hoorde ik daar natuurlijk niet bij. Ik werkte en ik had wel contact met collega's. Maar dat was natuurlijk niet het wij-gevoel van erbij horen. En, mm-hmm. Op een gegeven moment begon er ook wel bij scouting. Dat ik dacht van ja, ik... Ik ben er wel, maar als het niet zou zijn, dan zou het ook zo zijn. Dan was het geen probleem. Dus dan zat je dus wel tussen de mensen, maar je voelde je niet aangesloten? Nee, heel erg. Dat je wel veel mensen om je heen hebt, maar je hebt niet het gevoel van samen zijn. Nee. En hoe kwam dat, denk je, dat je sociaal niet aangesloten voelde? Ik denk toch wel... Dat ik niet genoeg social skills had, in het begin zeker. Van mm-hmm. hoe ik mensen moest aanspreken. En hoe ik dan die contacten moest onderhouden. Want dat is eigenlijk wel het moeilijkste, ben ik achtergekomen. Ja. Maar ook gewoon heel weinig zelfverzekerdheid. En ja, ook gewoon niet de juiste mensen om je heen. Niet op school en op werk bijvoorbeeld. Ja, ja. En wat heb je gedaan om hier uit te komen? Ik ben als eerste naar een GGZ gegaan. En die heeft mij doorverwezen naar Join Us. Dat is een stichting voor eenzame jongeren. Ik ben toen bij de fysieke groepen gegaan. Ondertussen ook online groepen. En ja, dan ga je gewoon aan doelen werken die je zelf stelt. En die kunnen heel klein zijn. Die van mij was bijvoorbeeld dat ik mezelf kon voorstellen. Dat mm-hmm. was mijn eerste doel. Ja. zo ga je steeds verder bouwen. En zo gewoon heel goed aan jezelf werken. Ja, en hoe vind je het nu om op mensen af te stappen? Heel makkelijk, heel leuk. Ik vind dat het leukste wat er is om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, en heb je nou tips voor mensen die nu luisteren en die denken... jeetje, ik herken mij heel erg in jouw verhaal. Wat moet ik doen? Want ik kan me ook voorstellen dat zo'n stap naar de GGZ ook best groot is voor mensen. Ik vind het heel goed dat je het hebt gedaan. En het heeft ook resultaat opgeleverd, maar misschien is dat voor niet iedereen makkelijk om zo'n stap te maken. Heb je tips? Nee, natuurlijk was de stap naar het GGZ ook met andere omstandigheden, hoor. Dat ging niet alleen over de eenzaamheid. Mm-hmm. Maar de meest cliché die ik echt wel kan vertellen is praten. En of dat dan met iemand is die je goed kent, zoals je ouders of iemand op werk. Mm-hmm. Kun je ook, wat ik ook heel veel heb gedaan, gewoon online met mensen gaan praten die je helemaal niet kent. Dus dan is die drempel ook wel lager, want dan hebben die mensen geen verwachtingen van jou. Ja, en je had het dus over Join Us. Dat is een organisatie die dus jongeren helpt bij eenzaamheid. Ja. Die kun je ook makkelijk bereiken, neem ik aan? Ja, zeker. Ja. Ja, okay. Ze hebben nou fysieke groepen in verschillende gemeenten, maar ze hebben ook online groepen door heel het land. Dus ja, stel je bent niet in staat om fysiek naar een groep te komen, kun je altijd nog online deelnemen. Ja, lang leeft het internet. Ja, Emma? Zeker. Eh? Ja, vooral in coronatijd. Ja. Dankjewel, Emma was dat. Paul van Tongeren, goedemorgen. Goedemorgen. U bent denker des Vaderlands. We moeten inderdaad meer doen om eenzaamheid te bestrijden, zegt u. Maar dat lossen we niet zomaar op met een praatje met de eenzame buurman? Nou, dat is ook belangrijk, hoor. Ongetwijfeld. Ik ben het wat dat betreft helemaal eens met mensen die tot nog toe al in de uitzending gesproken hebben. Dat zijn allemaal prima dingen. Maar ik denk dat daarmee het probleem niet helemaal opgelost wordt. Dat wil zeggen, er zijn ook structurele oorzaken, denk ik, voor die eenzaamheid die een gebrek aan de gewone alledaagse contacten is. Als je kijkt hoe tegenwoordig woonwijken gebouwd worden en al geruime tijd gebouwd worden, dan is dat bijna een recept voor eenzaamheid. Dus als je mensen bovenop elkaar pakt in grote pakhuizen, waar ze alleen met de lift naar de parkeergarage gaan om met de auto te rijden naar een winkelcentrum waar ze boodschappen gaan doen, dan komen ze dus nooit iemand tegen. Dus als je mensen niet tegenkomt, dan wordt het wel heel moeilijk om die alledaagse kleine dingen als goeiedag zeggen en vragen hoe het gaat of zeggen dat het lekker weer is of iets dergelijks. Ja. Dat lukt niet meer als je geen bekende tegenkomt. En je ziet steeds meer woonwijken waar geen winkels zijn, waar geen buurthuis is, waar geen café is, waar geen bibliotheek is. Kleine bibliotheek dependances zijn op heel veel plaatsen opgeheven. Allemaal van die plekken waar je op een dagelijkse manier, op een hele gewone manier, mensen tegenkomt in je eigen wijk, waardoor je ze ook steeds vaker dezelfde tegenkomt en dan als vanzelf elkaar al leert kennen enzovoort. Ja. Als dat niet mogelijk wordt door de structuur van ons bouwen, ja, dan creëer je eenzaamheid. Ja, nu zijn buurthuizen en bibliotheken die u aanhaalt, dat zijn die plekken die veel wegbezuinigd zijn. Zou nou de oplossing zitten in die plekken weer terugbrengen in de wijken? Nou ja, de oplossing. Het is denk ik wel een bijdrage aan de oplossing. En niet alleen de buurthuizen en de bibliotheken zijn belangrijk, maar ik denk dat gewone winkels ook belangrijk zijn. Dus je ziet steeds meer een concentratie van grote winkelcentra. Ja. Maar in een groot winkelcentrum ken je ook niemand. Terwijl als je gewoon op een min of meer dagelijkse manier naar de winkels in je buurt loopt, dan kom je dezelfde mensen tegen. Ja. Gerlof Meijer is spraakmaker vandaag. U bent een strafrechter, maar u bent ook gewoon mens. U woont ook in een woonwijk. Herkent u dit in uw wijk? Is er weinig ruimte voor sociaal contact gecreëerd? Of vervallen misschien ook wel, weggevallen? Er is natuurlijk heel veel weggevallen, maar wat onbesproken blijft op dit moment is dat we in een hele digitale maatschappij leven. Wij communiceren over het algemeen met elkaar via de WhatsApp, via sms, telefoneren gebeurt al bijna niet meer. Dat is een van de aspecten, denk ik, die daaraan ook bijdraagt dat we een toenemende mate krijgen van isolement. Dat niet alleen, de maatschappij wordt bozig, de maatschappij wordt mondig, de maatschappij heeft geen respect meer voor andere meningen, de maatschappij polariseert. En in dat verband, en als je dat dan bekijkt en daarin ook nog plaatst hoe wij met elkaar communiceren, denk ik dat een heel groot probleem is in een misschien niet eens meer te keren ontwikkeling ook. Dat we steeds meer daar naartoe gaan. We hebben, als je kijkt in de Zuid-Europese landen, dan zie je dat opa en oma die gaan gewoon inwonen. Dat is bij ons al jaren niet meer zo. Hè? Dat hoeft ook niet, maar de contacten met opa en oma, die gaan dus ook over het algemeen op een andere manier dan gewoon een bezoekje. Ja. Dus ik denk dat er een onderliggend probleem is wat maakt dat eenzaamheid steeds meer toeneemt. Ja. Paul van Tongeren, is dat onomkeerbaar ook, zoals Gerlof Meijer zegt, dat proces dat we gedigitaliseerd zijn met elkaar in ons contact? Nou, ik weet niet of het onomkeerbaar is. Dat heb ik hem ook niet echt horen zeggen. Ja. Maar wel dat hij wijst op andere oorzaken. Nou, hij zei het hoor. Dus ja? Hij zegt, volgens mij is het onomkeerbaar. Ja. Nou, ja, ik hoop het niet, hoor. Een hele grote ik hoop het niet. Nou ja, precies. Dus in die zin is dat minstens hoop dat we iets, wel daar iets tegen kunnen doen. Ik denk overigens dat die virtuele contacten die er zijn op zichzelf niet het probleem zijn. Want virtuele contacten hebben ook de manier waarop wij contacten en de mate waarin wij contacten hebben vergroot. Het is heel makkelijk om iemand te appen enzovoort. Maar als dat het enige is, dan is dat een probleem. Virtuele contacten zijn op zichzelf niet het probleem. Maar het probleem is dat er niet ook fysieke contacten zijn, reële contacten zijn. En daar zouden we iets aan moeten doen. En ik denk ook dat die polarisatie in de samenleving waar meneer Meijer over spreekt, misschien op zichzelf ook niet zozeer de oorzaak is, maar eerder het effect van een gebrek aan contact. Als je weinig met elkaar in contact bent, als je weinig met elkaar spreekt, dan ga je beelden van elkaar opbouwen. En dan denk je, die hoort bij een groep waar ik niet mee praat. Maar de enige manier om dat te doorbreken is door reëel wel met elkaar te praten. Ja. En dat is opnieuw weer de dagelijkse contacten die we nodig hebben. En die worden steeds moeilijker door de structuur van wonen en bouwen. Dank, Paul van Tongeren was dat, denker des Vaderlands. Tineke Bulder, goedemorgen. Goedemorgen, ik heb even meegeluisterd. Ja. Het grappige is, er zijn verschillende dingen aangekaart... Die ik wel ervaar. Ik ben hier samen met mijn man het dorpshuis in Vrouwenpolder. En we hebben het vorige week gehad over de Week van de Eenzaamheid. Mm-hmm. Hoe bereik je mensen? We hebben een dorp van 1050 inwoners. En we beschikken nog wel over een supermarkt en over een bakker en het dorpshuis. Maar het zijn toch altijd dezelfde mensen die in het dorpshuis komen. Ook al zeggen wij bij ons, kun je een kopje koffie komen drinken, et cetera. Je ziet ze niet. Maar inderdaad, de digitalisering, daar hebben we het ook even over gehad. Want hoeveel mensen, oudere mensen, hebben wij spreken geen computer? Of hebben wel een computer en spelen er alleen spelletjes op en doen er voor de rest niets mee? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, wij doen mee met de Week van de Eenzaamheid. En wij gaan... daar is hij toch wel een beetje stigmatiserend. Wie gaan we uitnodigen, hebben met elkaar afgesproken? En dan worden het toch wel de alleenstaande. Terwijl je natuurlijk in een relatie kun je ook eenzaam zijn. Mm-hmm. Als je man ziek is en je bent altijd maar thuis. Ja. Dan is je wereldje ook heel klein. En toch gaan we de mensen vanaf 50 jaar die wij denken eenzaam zijn in onze dorp, gaan we uitnodigen. Ja, en of we dan ook polariseren, of wel maar. Ja, het is wat het is. Nou ja, u heeft een keuze gemaakt. Dat is wat anders, denk ik, dan polariseren. Komen die mensen ook allemaal die u uitnodigt? Nee, zeker niet. Ik zal eerlijk zeggen, we hebben 2 weken terug hebben we een open dag georganiseerd. Omdat er verschillende verenigingen zijn. En toen dacht ik, als je dan een open dag organiseert, trek je misschien mensen die denken, oh ja, ik zit altijd maar thuis. Ik vind het leuk om te volksdansen of te rubikuppen of toneel of wat dan ook. 3 nieuwe dames zijn gekomen. Oh ja. En dan denk ik, ja, er zijn zoveel meer. Dus hoe is het ook... Ja, het is moeilijk om mensen te bereiken. Ja. En je kunt ze niet door de voordeur heen trekken. En nu nemen we bij de kerken nemen we mee. Want die hebben natuurlijk meer zicht op hun leden dan wij. Mm-hmm. En dan nog zullen de mensen buiten de boot vallen. Want we zeiden ook tegen elkaar, dan gooi je bij 1 persoon een kaartje in de bus. En die zegt, ik heb een kaartje gekregen om koffie te komen drinken. En dan woont daarnaast misschien wel iemand die zegt, ja, maar ik heb hem niet gekregen. Waarom mag ik niet komen? Ja, ja. En dan denk ik, hoe tackle je dat? Dat ik vind het moeilijk. Dat is een worsteling. Ja, dank u wel. Tineke Bulder was dat. We gaan naar José Borkes. Goedemorgen. Goedemorgen. U traint vrijwilligers bij de Luisterlijn. Heeft u een... excuse mijn stem begeeft het. Heeft u een tip voor mevrouw Bulder? Want die zegt, ja, hoe zorg ik er dan voor dat ik iedereen bereik en de juiste balans daarin vind? Weet u dat? Nou, ik kan alleen zeggen hoe wij het doen bij de Luisterlijn. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Ons kun je bellen 24 uur per dag, 24/7 dus. Voor een anoniem gesprek. Mm-hmm. En wij hebben vorig jaar bijvoorbeeld meer dan 350.000 gesprekken gevoerd. En in elk gesprek komt al meer of minder eenzaamheid of alleen voelen aan de orde. En de tip die wij als Luisterlijn hebben, ga in gesprek met mensen. Zie en hoor die ander. Hou je eigen verhaal eens stop. Of laat dat eens even achterwege en luister eens echt naar wat die ander te zeggen heeft. Ja, want mensen bellen u dus dan, ja, bij de Luisterlijn. En dan nog is het lastig om deze mensen te laten vertellen dat ze eenzaam zijn? Nou, op eenzaamheid rust een taboe. Mensen bellen niet zomaar van hallo, hier ben ik, ik ben eenzaam. Ja. Was het maar zo simpel, dan kon je al die mensen wel bereiken. Maar zo werkt het niet. En welke vragen stelt u dan om er dat toch uit te krijgen bij ze, zodat u ze kunt helpen? Ja, dus als onze vrijwilligers vermoeden dat er gevoelens van alleen zijn, eenzaamheid achter schuilen, dan leren zij om te durven vragen van, goh, voel je je wel eens alleen? Mis je contacten in je omgeving? Want luisteren is meer dan alleen maar je mond houden. Hè? Dat is ook luisteren voorbij de woorden, horen wat er niet gezegd wordt. Ja. En durven te benoemen. Dus het is niet zo dat wij eenzaamheid kunnen oplossen in dat half uurtje aan de telefoon. Want die illusie hebben wij echt niet. Maar wij kunnen wel bijdragen om iets te doorbreken. Hè? Om te kijken van, goh, wat zou je willen? Waar heb je behoefte aan? Ja, een andere vorm van vragen stellen, kortom. Dank u wel, José Borkers was dat. Tot slot, Jan van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling vandaag, we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Wat vindt u? Nou, dat is zeer zeker. Wij bij ons in het dorp in Geelse Rijen doen dat sowieso al. Ik ben nu 4,5 jaar ben ik ambassadeur. En ik werk samen met VIP bij elkaar. We hebben een groep van 400 vrijwilligers. En waar wij mee begonnen zijn, dat is met een bijkomlunch. Dat is elke eerste vrijdag van de maand organiseren wij dat. En we zijn begonnen met dat er 12, 13 mensen kwamen. We hebben daar gepromoot in het weekblad. De mensen benaderd. En nu zitten er dus elke eerste vrijdag van de maand zitten er 60 mensen. Oh ja. En het breidt alleen nog maar uit. Dus je weet iedereen goed te bereiken. Wat is uw tip? Mijn tip is, zorg in ieder geval dat medemensen waar je mee praat, dat ze dat doorvertellen. Je maakt gebruik van de media, onder andere dus het weekblad dat elke week komt. Zorg elke keer en organiseert wat. Wij organiseren een wandelmiddag, een breimiddag, een bingo-middag. We hebben een groot cultureel centrum, de boodschap waar wij terecht kunnen. Waar we mooi gebruik van mogen maken. En het is dan, de mensen vertellen het, ga mee, het is zo gezellig, joh. En wat wij dus ook doen, dat zijn maatjes zoeken voor eenzame mensen. Oh ja. Want de krik zit ook in de avonden. Want overdag wil dat nog wel lukken, maar s'avonds dan voelen ze er eigenlijk eenzaam. Ja. En dan zoeken wij maatjes en die gaan een bakje kaarten, een bakje koffie drinken met die mensen. En zo proberen wij ze dus uit die eenzaamheid te houden. Want heel veel mensen schamen zich ook voor dat ze eenzaam zijn. Dat hebben we dit half uur inderdaad veel gehoord, dat mensen zich daarvoor schamen. Ik heb het idee dat u in ieder geval een goede manier heeft gevonden om iedereen te bereiken. Dank u wel, Jan van der Velde was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten meer doen om eenzaamheid te bestrijden. Maar de discussie gaat wel verder in onze community. Vooral over in hoeverre de verantwoordelijkheid bij jezelf, bij de samenleving of bij de overheid ligt. Als je nog geen lid bent, meld u aan via spraakmakers@caro-ncv.nl. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen. Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. KPMG helpt je en dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep hoorde van NRC dat er een onderzoek naar haar mogelijk grensoverschrijdend gedrag wordt gestart. Ze eist opheldering van de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Over deze opvallende zaak en meer hebben we het zo in het mediaforum. En ook het NOS-journaal hoorde meer over, want de OR van de Tweede Kamer reageert op het aangekondigde onderzoek. Het NOS-journaal nu dus met Jelle Visser. De voorzitter van die ondernemingsraad in de Tweede Kamer is blij dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar oud-Kamervoorzitter Ariep. De OR zegt de klachten over mogelijk grensoverschrijdend gedrag eerder te hebben gehoord. Zo zouden mensen hebben geleden onder Ariep's management. NRC meldde gisteravond dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar het gedrag van Ariep als leidinggevende in haar periode als Kamervoorzitter. Orkaan Ian is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Florida. Meerdere kustplaatsen zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog, aldus gouverneur Ron DeSantis. Volgens correspondent Lucas Waagmeester is het lastig om een beeld te krijgen van de schade. De wind is zo krachtig, daar kun je letterlijk niet in bewegen. Niet lopen, niet met voertuigen rijden door de stad. Dus we moeten in de komende uren gaan zien hoe groot die ravage is. Volgens de gouverneur zal de orkaan in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. De Zweedse kustwacht heeft eerder deze week een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream pijpleidingen. Eerder werd al duidelijk dat er ontploffingen waren met 3 gaslekken als gevolg. Het zou gaan om sabotage. De Eindhovense politie heeft gisteravond een bestelbus klemgereden die speciaal te lijkt zijn ingericht als kidnapbus, meldt Omroep Brabant. De bus zou eerder zijn gebruikt voor ontvoeringen in de Brabantse onderwereld. En veel jongeren kampen met suïcidale gedachten, blijkt uit onderzoek van Netwerk Goor. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar denkt er serieus aan een einde aan hun leven te maken. De Amerikaanse rapper Coolio is overleden, meldt een bekende Amerikaanse entertainmentwebsite. Het is nog niet duidelijk waaraan de rapper is overleden. Coolio is vooral bekend vanwege zijn hit Gangsta's Paradise uit 1996. Op programmamaker en Radio 2-DJ Andrew Mackinga maakte het nummer destijds erg veel indruk. Het is inmiddels geïnstitutionaliseerd als een gouden ouwe. Voor velen is het ook een guilty pleasure. Maar het is in feite wel het moment in een heel goed wijnjaar, om het zomaar te noemen, 1995. Ook hetzelfde jaar dat de Fugees uitkwamen met het album The Score. Maar dan komt de man die op de klanken van Pastime Paradise van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. En die komt dan met een variatie op Psalm 23. As I walk through the valley of the shadow of death. Coolio stierf vermoedelijk aan een hartstilstand toen hij op bezoek was bij een vriend. Hij werd 59 jaar. Het is nog niet duidelijk of Nederland een regeringsdelegatie stuurt na de start van het WK voetbal in november in Qatar. De beslissing om bewindspersonen of de koning naar het toernooi te laten gaan is nog niet genomen. Dat heeft minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Schrijnemacher gezegd na vragen uit de Tweede Kamer. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan tegen het sturen van een delegatie vanwege de mensenrechten schendingen in Qatar. En dan het weer. Geregeld zon, maar ook stapelwolken. Aan zee kan er nog een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen iets warmer, verder hetzelfde weerbeeld. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, een heel goede morgen. Hoe is het nog? Goedemorgen. Nou ja, het is steeds rustiger aan het worden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht ziet dat er nog wat anders uit. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat had eigenlijk te maken met een ongeluk op de A27 richting Almere. Net na knooppunt Everdingen. De weg is daar weer vrij. Nou, op die A27 zelf staat nog file vanaf Gorkum. 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord is een ongeluk gebeurd op de Ketelbrug. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Er staat file vanaf Lelystad Noord en de vertraging is 10 minuten. Ster. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met eboekhouden.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach, beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ja, oké, dat is goed. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. En alleen dat al doet veel stof opwaaien. Ook omdat er intensief via media wordt gecommuniceerd. Dat gaan we bespreken met de spraakmaker, strafrechter Gerlof Meijer. Met Jan Slachter, directeur van Omroep Max. En net binnen, Thijs van den Brink, presentator van EO. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. En ik begin ook meteen met jouw mediamoment, Thijs. Dat gaat over een Amerikaanse hoogleraar die waarschuwt voor politisering van universiteiten. Ja, vertel, wat is er aan de hand? Ik denk dat het een Nederlander is. Sjoel van Binsbergen schrijft vandaag in NRC Handelsblad een artikel over de academische vrijheid. Universiteiten hebben in toenemende mate politieke motieven bij hun onderliggende onderzoeksagenda, schrijft hij in die krant. En ik sloeg daarop aan omdat ik het een goed artikel vind. Hij zegt, veel Amerikaanse universiteiten voegen politiek gekleurde doelstellingen aan hun waarheidszoekende missie toe en huren bijbehorende bestuurders in om dat te implementeren. En dan kan je zeggen, dat is Amerika, wat kan ons dat schelen? Maar ook onderzoeken van Amerikaanse universiteiten spelen in het Nederlands maatschappelijk debat vaak een rol. Deze week nog was het debat over de transgenderwet. Daar werd je ook met onderzoeken om de oren gesmeten. Van beide kanten trouwens. En ik zou het heel goed vinden als we daar eens wat terughoudender mee worden. Als we weten dat op die universiteiten vaak politieke doelstellingen gelden, laten we dan iets voorzichtiger zijn met onmiddellijk in allerlei debatten om te gooien met onderzoek. Ook wij in de journalistiek. We hebben ook de neiging om als ergens een onderzoek verschijnt daar meteen berichten over te maken en daar nieuws van te maken. Ja, laten we zorgen dat die onderzoek op orde is. Laten we minder onderzoek en beter onderzoek doen, zou mijn oproep zijn. Ja. En dat is dus een oproep ook aan media. Maar hoe ook nou? Want als iets gewoon goed onderzocht is... Dan als het is goed het onderzocht is, dan is het goed onderzocht. Ja. En dan moeten we er vooral ons voordeel mee doen. Ja. Maar als blijkt dat alle universiteiten gewoon politieke motieven... en doelstellingen in hun missie zetten... dat staat er hier gewoon bij... Mm-hmm. Ja, dan moet je dat gewoon heel erg relativeren, lijkt me. En in heel veel debatten spelen onderzoek een hele grote rol. Ik zou zeggen, een tikkeltje minder kan ook al. Peilingen heb ik ook altijd veel moeite mee om daarover te berichten... of hij staat slecht in de peiling. Wat vindt u er zelf van? Ja, we kunnen heel vaak helemaal niet de achterkant van die peilingen zien. We weten helemaal niet hoe die gedaan worden... Dus dan moeten we allemaal vraagstelling is altijd heel erg belangrijk bij peilingen. Ja, dus een beetje terughoudendheid. Maar over die politisering van de universiteit. Hoe zou jij nou als journalist, en je krijgt een onderzoek... hoe onderzoek je dan vervolgens hoe gepolitiseerd die universiteit is... waar het vandaan komt? Of misschien beter nog die hoogleraren die dat onderzoek hebben uitgevoerd... hoe gepolitiseerd zij zijn? Nou, kan ook nog verschillen lastig. Wellicht. Dat is best lastig. En daarom vind ik het heel fijn dat deze hoogleraar zelf dat aankaart... dat daar binnen de universiteit ook vooral debat over moet zijn. Want van buitenaf is dat best moeilijk te beoordelen. Hij zegt natuurlijk in het artikel dat heel veel mensen... Hij heeft een enquête gehouden onder 150 studenten. Er was er vrijwel geen één die het antwoord koos... dat ze zonder schroom over maatschappelijke thema's durven te praten. Dus kennelijk is de cultuur op zo'n universiteit... dat er allerlei opvattingen zijn die je hoort te hebben. En als je die niet hebt, dan durf je eigenlijk niet meer te zeggen wat je vindt. Ja, lijkt me buitengewoon ongezond. Ja, sterker nog, het lijkt me gewoon precies wat je niet wil op een universiteit, toch? Nee. Wetenschap is toch ook constant elkaar vragen stellen? Ja, het is vrij normaal geworden om zogenaamde politieke lakmoesproeven... bij sollicitatieprocedures toe te passen. Om te kijken of een faculteitslid wel aan de goede kant staat. Stop daarmee. Ja, Jan, hoe luister jij hiernaar? Ja, als ik dit zo hoor, ik wist niet dat het zo erg was. We weten allemaal dat universiteiten, bepaalde universiteiten... wat meer aan de linkerkant van het spectrum zitten dan aan de rechterkant. Noem het maar als het zo erg is dat studenten niet meer eerlijk durven te zeggen... van hoe zij over een bepaald onderwerp denken... Ja, dat is wel heel kwalijk. Ja. En we moeten daar dus ook voor hebben, kortom, is de boodschap met elkaar. Heel graag. Ja. Jan, voor jouw mediamoment gaan we terug naar Op 1 van gisteravond. Ja, een vrolijk moment. Ernst Daniel Smit, we hebben hem allemaal de afgelopen periode... wel voorbij zien komen in allerlei talkshows. Hij heeft Parkinson. En dan was het echt verschrikkelijk om te zien hoe hij onder deze ziekte leed. Ik praat in de verleden tijd. Je zag hem trillen, hij kon soms niet meer goed praten. De eerste keer dat hij in een talkshow zat... en daar niet nog voor uit was gekomen, dacht iedereen dat hij dronken was. En nu heeft hij een operatie ondergaan, zijn elektroden in zijn hersen aangebracht... waardoor hij niet meer trilt, waardoor hij zelfs weer een beetje kan zingen. En zijn gezicht staat anders, het gezicht staat weer vrolijk. Door die Parkinson zie je vaak bij mensen dat ze dan een beetje een verkrampt gezicht krijgen. Hij zag daar heel ontspannen uit. Hij heeft weer zangles. En ik vond het ook omdat, kijk, in Op 1 en Thijs is er ook een presentator van... hebben we het altijd over hele zware onderwerpen. En vlak voor het slapen gaan vind ik het wel goed... dat er iets is van vrolijkheid, van hoop. Van, ik ging echt met een glimlach naar mijn bed. Ik heb hem ook een appje gestuurd. Wat goed dat het zo goed met je gaat. Dat je weer lekker in je vel zit, dat je weer gaat optreden. En ik dacht, nou, dat moeten we meer doen. Jullie hadden voor gisteren of eergisteren Stef Bos... die hier aan het eind een lied zong... En die klacht krijgen we vaak dat het soms te zwaar is wat we doen. En dat hoort ook wel bij de situatie waar we nu in leven met elkaar. Maar aan het eind gewoon, zeg niet dat de moppetommers terug moeten komen... maar iets meer vrolijk licht. iets dat geeft toch ook wel weer de mensen weer een glimlach op de zicht. En, Nou, voor degenen die het gemist hebben, je zei het al... hij zong tijdens de uitzending ook weer. Laten we even luisteren. Ontroerend mooi. Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. Toen riep zij opeens, heel lieverd, en sprong achter op mijn fiets. En we reden naar de zee, en haar haren waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi, dat iemand mij een lieverd vond. Ja, prachtig. Ja, mooi toch? Ja. En dat kon hij een tijdje niet, hè? En hij zei ook nog wel, mensen die Parkinson hebben... het is niet voor iedereen weggelegd, zijn operatie... maar heel veel mensen zouden er wel gebruik van kunnen maken. En als je ziet hoe die nu weer... prachtig. Het is ook ongelooflijk knap eigenlijk van de wetenschappen, van de artsen... dat toch, Thijs, dat ze dit voor elkaar krijgen. Inderdaad, ongelooflijk. Ik wist niet dat het kon. Ja, we hebben ooit een keer operatie live gedaan. En die man was bij kennis. En dan gaat het om een soort stroompje wat je door je hersenen krijgt. En dat deden ze iets te veel. Toen werd hij, oh nee, dat is te veel. Ik word nu heel emotioneel. Nee, ja. Hoe dat allemaal in je hersenen geregeld is. Dat is echt wel. En dan als je dan precies weet waar je moet zitten. Nou, dan zoals Ernst Daniel Smit, die kan gewoon nu weer functioneren. Ja. En kan weer binnenkort gaan optreden. Ja. Hoe mooi is dat? Mensen die aanhoudende hoofdpijnen hebben, dat kan dat ook. Kan het ook bij. Ja. Maar van Parkinson wist ik het niet. Ja. Nee. Mooi dat dat dus kan. Ja. En ook mooi dus om een talkshow iets lichter af te sluiten op het eind van de avond. Absoluut. Gaan we het hebben over het onderzoek naar PvdA Tweede Kamerlid en voormalig Kamervoorzitter Khadija Ariep. Zij wordt door twee ambtenaren beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En het huidige bestuur van de Tweede Kamer, het presidium, laat die klachten nu onderzoeken. Dat meldde NRC gisteravond. Ariep ontkent de beschuldigingen en zei op Twitter dat ze uit de krant moest vernemen dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld. Ze spreekt van een politieke dolksteek in haar rug en eist opheldering van de huidige Kamervoorzitter, en dat is Vera Bergkamp. Jan, Khadija Ariep vernam het dus via NRC dat er een onderzoek naar haar wordt ingesteld. Dat is niet fraai, hè? Nee, ja, daar valt heel veel over deze zaak te zeggen. Het feit dat ze het via de NRC moet vernemen dat er een onderzoek komt. Het feit dat er gelekt is in het presidium, vermoedelijk. Want het waren de enige mensen die ervan op de hoogte waren. Dan hoor je toch altijd, als het gaat om de troonrede, dat de Rijksrecherche wordt ingeschakeld van wie heeft er gelekt. Dus mevrouw Ariep zou zijn, zou ik zeggen, er moet een onderzoek komen. Wie heeft er lopen lekken naar de NRC? Want terecht zegt zij, ik ben voor de bus gegooid. Hoe kan ik mij nu nog verdedigen? Terwijl wij hebben het er nu over. Iedereen heeft een oordeel klaarstaan. En het tweede punt wat me echt enorm irriteert en waar ik het absoluut niet mee eens ben, is het feit dat anonieme brieven aanleiding kunnen zijn voor zo'n onderzoek. We weten allemaal dat bij bedrijven, ook in de Tweede Kamer, er zijn vertrouwenspersonen. Mm-hmm. Daar kun je naartoe gaan. Mm-hmm. Als ik een anonieme brief zou krijgen, en ik zou niet zeggen over welk onderwerp dat het gaat, dan zou ik intern een mail sturen. Of je maakt je kenbaar, of je gaat naar de vertrouwenspersoon. Ja. Maar ik kan het niet in behandeling nemen. Tegelijkertijd schrijft de NRC ook dat de in de brief geformuleerde klachten worden bevestigd door de huidige ambtelijke leiding van de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. En de landsadvocaat heeft ertussen gezeten. Hè? Want mevrouw Bergkamp stelt niet zomaar een onderzoek in. Die heeft de landsadvocaat ingeschakeld. Die heeft op de hoogte gebracht. De landsadvocaat ingeschakeld om te kijken of die anonieme brieven ergens op sloegen. Ja. En die heeft vastgesteld dat het ergens op slaat. Ja, maar ja, anoniem. Dat ben ik met je eens. Daar begint het al fout. Ja. Het feit dat wij iemand kunnen maken of breken, mm-hmm, middels een anonieme brief, ja, dan daar moeten wij iets met elkaar van vinden. Maar Jan, dan ga ik aan de andere kant hangen. Dan zeg ik, als er sprake is van een heel onveilige werksfeer, dan durf je toch niet met naam en toename klachten in te dienen. Dan voel je toch onveilig. Dan ga je naar de vertrouwenspersoon. Dat is wat we hebben met elkaar afgesproken. Maar het kan toch prima zijn, dat weten wij niet, dat die brieven daar in eerste instantie terecht zijn gekomen? En dat de vertrouwenspersoon ze vervolgens aan het presidium heeft overlegd. En dat het presidium vervolgens, dat weten we natuurlijk niet. Ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat ze gewoon rechtstreeks gestuurd zijn. Tenminste, dat maak ik op uit het artikel. Ik lees nergens iets dat de vertrouwenspersoon eerst is ingelicht. Maar dat is de procedure die we met elkaar hebben afgesproken. Maar anonieme brieven. Ja, ik vind dat de vertrouwenspersoon heeft natuurlijk ook de taak om alles in vertrouwen te horen. Hè? En het onder je te houden. Hè? Dus met andere woorden, als je zegt van ja, kom, er worden een aantal brieven worden verzameld. Mm-hmm. En die vertrouwenspersoon die sluit dat door, hè, naar het bestuur. Mm-hmm. Dan denk ik dat dan wel even een puntje is. Ja, maar die zal het een overleg toch doen, neem ik aan, met de klagers. Dat doe je niet zomaar. Nee, maar we weten nogmaals niet of dit zo is. Ja, hè? Dus allemaal speculatie. Het punt is in deze zaak ook nog, wat is ongewenst gedrag, hè? Wat is grensoverschrijdend gedrag? Ja. We weten nog niet eens precies wat het over gaat. Nee. En het kan van alles zijn. En ik heb, kijk, wat voor jou misschien grensoverschrijdend is, is dat voor mij niet. En dat is dus ook iets waar goed naar gekeken zal moeten worden. En ik ben helemaal met Jan eens, hoor. Ik vind anoniem vind ik moeilijk. Ik vind het ook beschadigend, sowieso. Wat we ook voorheen nog even bespraken. Ik vind ook dat het stigmatiserend werkt in die zin van waar ook is vuur. Hè? Als er uiteindelijk van blijkt dat het allemaal meevalt, hè, dan is mevrouw Ariep gewoon beschadigd. En zo kun je op. Dat geldt in strafrecht trouwens ook. Hè? Dat, ja. Dat je kunt, als je wil, je gaat scheiden, je wil de kinderen bij je hebben, dan beschuldig je een man van incest. Gebeurt. He, ook van ontucht en dergelijke. En we hebben gezien in het verleden met Lancé, toen op Schiermonnikoog. Mm-hmm. Je bent beschadigd. Wat er ook gebeurt, Het is wat dat betreft... ik denk dat het geen goede weg is om dit zo op deze manier aan te pakken. Maar mag ik even dan toch aan tegenhangen? Anoniem is niet goed, ben ik met je eens. Het is wel de derde keer al dat het gebeurt. Bij de voorzitter van Miltenburg is het gebeurd. Bij Ariep is het eerder gebeurd vlak voor de verkiezingen. Is een anoniem artikel verschenen. Ja, bij RTL Nieuws was dat toen. En nu dus weer. Kennelijk zit er ook iets in de structuur niet goed. Waardoor mensen zich genoodzaakt voelen. En die vertrouwenspersoon werkt dan kennelijk niet goed. Ik ken de situatie niet door. Maar dus misschien is er ook met die positie van Kamervoorzitter wel iets bijzonders aan de hand. Dat daar geen raad van toezicht boven zit waar je naartoe kan. Of een ander soortig orgaan waarbij je die klachten kan brengen. En alleen maar zeggen, jongens, het is anoniem, dus zal wel niet. Het is wel de zoveelste keer. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dan als voorzitter van de Kamerorganisatie een keer zegt, nou ja, laten we het dan toch maar een keer goed uitzoeken. En dat is wat het presidium, niet alleen mevrouw Bergkamp, maar het presidium in zijn geheel nu besloten heeft. Ja. Blijft staan dat het heel slordig is dat het uit de krant moet horen. Maar ja, het is heel erg slordig. Ja, maar gistermorgen besloten door het presidium. Gisteravond al in de krant, dus er is heel snel gelekt. Ja. Misschien moest Bergkamp gisteren de Kamervoorzitter. Weet ik niet hoe dat precies zat. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat dan wel heel snel gegaan is. En ze dat heeft trouwens wel gereageerd is. Ook, Vera Bergkamp, op Ariep tegen het ANP. En ze zegt dat ik met het onderzoek een mes in haar rug steek, werp ik verre van mij. Want dat was de reactie van Gerdy Sjaar. Ariep gaat er ook wel meteen vol in, hè, trouwens. Ja, maar dat zou ik ook doen. Ik bedoel, als je van iets beticht wordt, anoniem, je kunt je niet verdedigen. Het wordt gelekt. Je weet geen eens waar het over gaat. En er is vandaag een debat over omgangsvormen binnen de Tweede Kamer. Waarom geef je dan zo specifiek mevrouw Bergkamp de schuld? Ik bedoel, het kan iemand anders zijn op die commissie. Die commissie bestaat uit veel meer mensen. Het is nu de taak van mevrouw Bergkamp om een onderzoek in te stellen. Wie heeft er in het presidium gelekt? Want dat waren de enige personen die ervan op de hoogte waren. Ik wens je veel succes. Kom nooit naar buiten. Ook al die rechercheurs onderzoeken, komt nooit iets uit. Ze heeft het ook nog ineens geopperd om dat te doen. Ze heeft volgens mij, ik hoor nu van Roos de eerste reactie, dus ik weet niet of ze dat gaat. Maar Jan, wat je zegt van ze gaat er gestrekt in, dat is sowieso niet handig. Want zoals een spreekwoord luidt, hè, als je geknipt wordt, dan moet je stil blijven zitten. Ja. Ik denk dat in dit geval misschien wel het beste is wat ze kan doen. Gewoon van, dit loopt nu zo. Je kunt namelijk van alles gaan doen, actie gaan instellen. Maar mensen bezien dat toch allemaal in het licht van hetgene wat er ligt. Zo, maar ik snap haar primaire redactie. Ja, begrijp ik ook wel. Maar Jan wordt ook wel een beetje modder gooien via de media op deze manier. Ja, maar zij is niet begonnen. Nee. Het staat in de NRC. En dat zij zich verdedigt, dat vind ik niet meer dan normaal. Mag ik nog even iets anders voorleggen? Want in het stuk van NRC staat ook dat bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen van de Tweede Kamer in juni vorig jaar aan voorzitter Bergkamp lieten weten dat zij in een aantal jaar tijd 23 medewerkers hebben gesproken met eensluidende klachten over ongewenst gedrag door Ariep. Daar is, voor zover wij weten, niks mee gedaan. Die klachten waren van vorig jaar. Nu is er dan een onderzoek, dat komt dan nu naar buiten. Ja, dat heeft te maken met het feit dat zij voorzitter is geworden van die parlementaire onderzoekscommissie. Hè? Dus dat ambtenaren denken van, krijgen we toch weer met haar te maken? Ja, dan ga ik mijn mond open trekken. Dat zou natuurlijk een aanleiding kunnen zijn. Toen mevrouw Bergkamp die 23 meldingen kreeg, was mevrouw Ariep geen voorzitter meer. En dus kan ik me voorstellen dat ze heeft gedacht, ja, wat moet ik ermee? Dat is een Tweede Kamerlid, gekozen volksvertegenwoordiger. Ja, en daar kun je verder niet meer in die functie van voorzitter. Dus ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat ze toen gedacht heeft van, ja, dat neem ik voor kennisgeving aan. Ze zit niet meer op die stoel. Mm-hmm. Wat moet ik daarmee? Ja. Zou het ook niet goed zijn trouwens om de aard van de klachten, om die, zeg maar grosso modo, in grote lijnen, om die in ieder geval naar buiten te brengen? Zo, hier gaat het in ieder geval om. Machtsmisbruik, las ik, hè? Er worden verschillende termen genoemd. Die allemaal vallen onder ongewenst gedrag. Maar Gerlof Meijer heeft gelijk. Er wordt nergens natuurlijk in detail beschreven waar het over gaat. Waar gaat het precies om? Ik bedoel, gaat het om... Dat is wel interessant natuurlijk. Het kan ook heel goed zijn dat mevrouw Ariep een stijl van leidinggever heeft die voor veel jongere medewerkers een beetje wennen is, omdat hij misschien een beetje directief is. Ja. Zou kunnen. Ja. Maar daar heb je wel mee te dealen. Hè? Ik bedoel, je hebt te maken met nieuwe mensen in een club die misschien niet meer gewend zijn dat er stevig... Jullie zijn van een oudere generatie, als ik dat met respect moet zeggen. Het feit dat ik weet niet hoe het is gegaan, maar stel dat er een medewerker zit, of verschillende medewerkers, en mevrouw Ariep heeft als Kamervoorzitter al verschillende keren om bepaalde stukken gevraagd, en het komt maar niet, en het is niet goed, dat ze een keer met haar vuist op tafel heeft geslagen, dat ze boos is geworden, dat ze gezegd heeft van, nou, dit is de laatste keer, dan schuilen jullie maar ergens anders werken, weet ik het wat. Ja, dat zou zo kunnen. Is dat dan grensoverschrijdend gedrag? Nee, als dat een keer gebeurd is, niet. En als sommige mensen daar steeds last van hebben en andere mensen niet, weet weet je, het is maar, zo subjectief allemaal. Jan, als dan bedrijfsartsen zeggen, we hebben 23 mensen gesproken met één sluiter. Dat is wel veel, hè, 23 mensen. Het is niet één iemand. Hoe groot die, het zijn er best veel. Zij onder, ja, 600 of zo. Ja, mag ik het nog even hebben over de timing? Want NRC suggereert in het artikel over dit onderzoek dat de timing bijzonder is. Vandaag spreekt de Tweede Kamer, Jan, je zei het al, over de omgangsvormen onder politici. En voorzitter Bergkamp ligt zelf behoorlijk onder vuur. Ik citeer even uit de krant. Het besluit nu onderzoek te laten doen komt op een moment waarop Bergkamp veel kritiek krijgt over haar optreden als voorzitter in de Kamer. Een rol waarin Ariep juist veel waardering oogste. Ja, het is een denk je dat de positie er iets mee te maken heeft van Bergkamp? Ja, je zou het kunnen zeggen, maar het moment is wel heel bijzonder. Maar die brieven zijn deze zomer gekomen. Na de zomer komt het hele feest weer op gang. Gisteren heeft de presidium vergaderd. Ik vind het ook niet heel gek. Wel dat het zo snel gelekt is. Dat is natuurlijk wel echt kwalijk en gek. En eerst naar mevrouw Riep toe gaan om te vertellen. Ja. En de vraag is dan wel, en die vraag moeten wij gewoon maatschappelijk wel beantwoorden. Hoe gaan we om met anonieme brieven? Ja. Weet je, dat vind ik nog wel steeds een hele lastige. Ik lees nu ook overigens, Jan, dat Bergkamp met het presidium gaat overleggen of ze aangifte gaat doen tegen het lekken. Dat heeft ze net in de Tweede Kamer op vragen van Renske Leijten. Ze luistert mee waarschijnlijk. Geantwoord. Nou, Renske Leijten heeft de vragen gesteld, dus die luistert in dit geval. Nou, half voor je meer, dan reageert Bergkamp ook zelf. Over de rol van de Partij van de Arbeid, want ze is natuurlijk gewoon gekozen volksvertegenwoordiger, is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Die hebben het meteen voor haar opgenomen. Ja, logisch. Toch? Maar even één ding nog, hè, wat Jan ook zei over de aard van de klachten. Hè? Als het gaat inderdaad om dat soort dingen, hè, wat jij net naar voren brengt, en dat is de lijn van die klachten, dan kun je het er gewoon naar buiten brengen en zeggen dat het hier om gaat. Ja. En dan ben je transparant. En dan weet zij ook waar het om gaat. Maar en wij weten het ook. Moet nog, en dat gaat nu plaatsvinden. Ja, dus maar we zitten nu te speculeren. We zitten nu te speculeren. Ja. Maar het schadelijke is dat zij nu zo beschadigd is. En daar is echt een enorme fout gemaakt in het presidium. Mevrouw Bergkamp, ik vind het echt Het feit dat het in de media is gekomen op deze manier is pijnlijk. Ja. Absoluut. Gaan we het over iets heel anders hebben. De zomer maakt plaats voor de herfst, als je het nog niet gemerkt hebt. En terwijl het leek alsof het niet meer bestond, komt ook het C-woord langzaam weer terug in het nieuws. Ik heb het woord, gelukkig, al een tijdje niet meer uitgesproken, maar de coronabesmettingen lopen weer wat op. Ook worden er weer meer mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het aantal patiënten dat op de intensive care belandt is nog relatief klein. Maar volgens het RIVM is het wel mogelijk het begin van de verwachte najaarsgolf. Dan constateren wij als MIT dat het kabinet onvoldoende voorbereid is op de zwaardere scenario's. En dat het nog niet uitgesloten is dat die zwaardere scenario's zich gaan voordoen. Ja, het RIVM liet deze week weten dat we aan het begin zitten van een najaarsgolf. En het maatschappelijk impactteam, hoorde het al even, het MIT, waarschuwde gisteren dat het kabinet nog niet goed is voorbereid. Minister Kuipers liet daarop bij Jinek weten dat dat volgens hem wel meevalt. Ja, Thijs, hoe dan ook, corona wint weer terrein. Verheug jij je op een winterlang weer elke week met Ab Osterhaus in de studio te zitten? Als het moet, moet het. Dan doen we dat gewoon weer. Nee, verheug ik me niet op. Ik denk ook zelf dat het wel mee zal vallen, zolang we het met deze Omicron-variant te maken hebben. Want daar word je wel ziek van. Ik heb het zelf 3 weken geleden gehad en ik was echt wel even flink ziek. Maar viel het wel mee. Dus als heel veel mensen griep krijgen, dan gaan die IC's niet vollopen. En dan krijgen we niet meer de situatie zoals die was. Ja. Als er een andere variant komt waar we zieker van worden, dan hou ik mijn hart weer vast en dan kan Apostelhuis zo opduiken. Elke avond weer in de opener. Gesteld worden. Ja. Jan, corona is voor jou nooit weg geweest, hè? Nee. Ik ben er altijd heel voorzichtig mee omgegaan. Ook binnen Max hebben wij nog steeds de regel dat iedereen, voordat hij naar zijn werk gaat, zich test. Die dingen, nog steeds, elke dag. Elke dag. Die dingen worden met honderden, met duizenden, kopen wij die in. Ik ga je een voorbeeld geven. We hadden vorige week de podcast De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Zondag krijg ik een berichtje van de eindredacteur. Hij was opgenomen in de kerk in Warmond met Maarten het Hart. En die zegt, ik ben positief. Siska Dresselhuis zit in de trein naar haar zuster, die een zwakke gezondheid heeft. Ze stapt uit in Utrecht, koopt een test, is ook positief. Dus dat testen helpt echt wel. Stel dat ze dat niet, want ze had nog geen symptomen. Stel dat ze naar haar zuster was gegaan. En daarna kreeg ze de symptomen. Dus dat testen, als we dat blijven doen, dan kunnen we wel voorkomen dat we elkaar, doe het dan voor die zuster of doe het voor hem of voor haar. Ja. En hoe moeilijk is het? Toen ik het hoorde, ben ik ook gelijk, ik was in Spanje, naar mijn hotelkamer. Ik heb altijd wat testen bij me. stok in de neus. En binnen een minuut weet jouw medewerkers het. Doen het allemaal elke dag. Ik vraag het aan ze. En ik zie aan de testen die steeds minder worden in mijn gang... dat ze het wel doen. Ja. Ze vinden gretig aftrekken. En je doet het zelf ook elke dag? Ik doe het zelf iedere dag. Ja. Ja. Wow, maar jij bent een beetje hypochonder. Je had ook met de Mexicaanse alle medicijnen had je al in huis, toch? Hypochonder. Ik heb het nog niet gekregen, Thijs. Ik hoorde jou toen op Twitter van dat je best wel goed ziek was. Ja, ik was er goed ziek van. Ja. Voorkomen is beter dan genezen. Ja. En zo'n testje kost €1,69. Wij kopen dat voor onze medewerkers in. Ik wil graag een doos bij je afleveren. Ik heb hem net gehad. Jij hebt hem net gehad. Maar volgens critici is het kabinet niet goed voorbereid op een nieuwe coronagolf. Dat horen we overal. Vraag is, zijn media goed voorbereid? Ja, Apostrouw staat klaar, hoor. Ja, maar dat is dan de makkelijkste reflex. Maar... Nee, maar zijn media... wat bedoel je met die vraag? Of wij weer bereid zijn om daar verslag van te doen? Ja, natuurlijk. Nou ja, of je mensen hebt die daar dus bovenop zijn blijven zitten, bijvoorbeeld. Want... Nou ja, we hebben het eerder deze uitzending ook al over gehad. Er gebeurt nogal wat in de wereld. Er valt veel te bespreken. En je hebt natuurlijk alle handjes nodig ook om elke dag bijvoorbeeld zo'n talkshowtafel te vullen. Heb je dan de luxe, zal ik maar zeggen, om een coronaredacteur onder je te houden? Nee, maar er zijn wel mensen, en ook ikzelf, die het volgens mij heel goed bijhouden. Ik heb deze week nog weer een podcast opgenomen met Gommers en Koopmans. Naar aanleiding van de Long Covid podcast. Ja, je zit er zo weer in, hoor. Dat is niet zo'n punt. Ja, en willen mensen het nog horen? Want dat is natuurlijk een andere vraag. Eén, het belang om het erover te hebben en erop voorbereid te zijn. En om de trends in de gaten te houden. Aan de andere kant, de consument. Ja, wat doen die bij het woord corona? Zeppen ze massaal weg? Wat me wel opvalt is dat meneer Kuipers, nu minister... Toen hij nog werkzaam was als ziekenhuis... Wat was die? Directeur ja. Natuurlijk zijn mond vol had over hoe slecht het kabinet het allemaal deed. En noem het allemaal op, dat we niet voorbereid waren. Nu hij minister is... En ik hoor dan ook dat we toch nog niet helemaal voorbereid zijn... op een eventuele golf met een andere variant. Dan heb ik wel zoiets van, nu sta je aan de andere kant. En nu kijk je er wel ineens heel gemakkelijk naar. Terwijl toen je directeur was, had je mond vol. Ja. En sprak je er schande van dat het allemaal... maar ik hoop wel dat we voorbereid zijn. Maar wij als media zijn denk ik wel voorbereid. Ik ben er klaar voor. Ja. Ik hoop er niet op trouwens. Dit klinkt zo alsof ik er zin in heb. Ik heb er helemaal geen zin in. Zo klonk het wel, ja. Nee, is niet zo. Ja, je bent er klaar voor, maar je hebt er geen zin in. Dankjewel, Thijs van den Brink en Jan Slachter. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30. Dat betekent einde mediaforum en het begin van het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Jelle Visser. De voorzitter van de ondernemingsraad in de Tweede Kamer is blij dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar oud-Kamervoorzitter Ariep. De OR zegt de klachten over Ariep eerder te hebben gehoord. Relatief veel jongeren kampen met suïcidale gedachten. Ongeveer 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en 25 jaar... denkt er serieus aan een einde aan hun leven te maken. Iedere maand overlijden er in Nederland iets meer dan 20 jongeren onder de 30 door zelfdoding. En sportwagenfabrikant Porsche krijgt een eigen notering op de beurs. Het is de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar tijd... die zo'n 10 miljard euro moet opleveren. Moederbedrijf Volkswagen wil het geld gebruiken voor nieuwe fabrieken... en de ontwikkeling van technologie voor elektrisch rijden. Het is nog niet duidelijk of Nederland een regeringsdelegatie gaat sturen... naar het WK voetbal in november in Qatar. De beslissing om bewindspersonen of de koning naar het toernooi te laten gaan... is nog niet genomen. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? Nou, op zich kun je op de meeste plaatsen goed doorrijden. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijden nog langzaam bij knooppunt Empel. Over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord, daar gebeurde een ongeluk bij de Ketelbrug. Er staat nu 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Tot 12:30, Roos Abelman. Het 40 jaar oude nummer YGI van Donald Fagen roept een beeld op van de optimistische jaren 50. Waarin wetenschap ons leidde naar een mooiere en betere wereld. Nou, inmiddels kunnen we zeggen is de tijd behoorlijk gekeerd. En is die wetenschap volgens velen ook maar een mening. En wordt die met wantrouwen bekeken. Met de wetenschapsjournalist George van Hal zetten we dat nummer zo op. En horen we die optimistische kijk op de wetenschap van toen. Goedemorgen, George. Goedemorgen. Ja, wetenschappelijk interessant, maar ook een mooi nummer, muzikaal gezien. Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik het nog niet kende. Maar het hangt heel heel mooi aan dat International Geophysical Year. En dat is wel echt razend interessant. Ja, daar gaan wij het over hebben. Nou, jij zegt, ik kende het niet. Ik herkende het niet toen ik het nummer zag. Zeg maar, toen ik hoorde, het is YGI, dacht ik, Donald Fagen, wat is dat? Maar toen ik hem opzette, dacht ik, ah, ja. Kon hem gewoon woord voor woord meezingen. We gaan straks horen, u gaat straks horen of dat ook voor u gaat gelden. Met spraakmaker strafrechter Gerlof Meijer en met Peter van Koppen, emeritus hoogleraar rechtspsychologie, hebben we het zo over gerechtelijke dwalingen. Dat allemaal zometeen. Nu eerst, niet Donald Fagen, maar KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Een ander plaatje, Gerlof Meijer, aan u de eer om een plaat uit de kast te trekken. Het is Oscar and the Wolf geworden. Ja. Oscar de Wolf is een Belgische formatie die al een groot aantal jaren bestaat. Veel op festivals te zien is. En ik ben helemaal verknocht aan Oscar de Wolf. Het heeft te maken ook met de stem van de zanger. En ook met de sfeer die ze kunnen creëren. Ook live een aantal keren geweest. En het is gewoon een geweldige band. En ik zou zeggen, luister maar. Ja, nummer James gaan we horen. Ja, dat is heel mooi. Maar er zijn veel meer mooie nummers. Ja, ja, dit is geweldig dit, ja. Ja, dan stopt hij. Dat was, de plaats van onze spraakmaker vandaag, Gerlof Meijer. Oscar and the Wolf met James. Lekker nummer. Geweldig nummer. Toch? Zover in de ochtend. Ja, ja. Zeker. Mooi. Ja. We gaan naar nieuws via de NOS. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp vindt niet dat zij haar voorganger Ariep een mes in de rug steekt, nu er een onderzoek komt naar klachten over haar. Ariep wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het zorgen voor een onveilige werkomgeving. Bergkamp reageerde zojuist voor de microfoon van verslaggever Jeroen Stans. Gisteren heeft het presidium, het gremium van de Tweede Kamer, unaniem besloten om een extern onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Naar aanleiding van twee anonieme brieven die we hebben ontvangen. Op basis daarvan hebben wij gisteren gezegd, en dat valt ons zwaar, moet ik zeggen, want zo'n besluit neem je natuurlijk niet heel snel. Maar we hebben gisteren wel dat besluit met elkaar genomen. We zijn er niet over één nacht ijs gegaan. Dit is iets waar we al voor Prinsjesdag een advies hebben gevraagd van de landsadvocaat. En de landsadvocaat heeft op basis van de signalen dringend geadviseerd om een onafhankelijk onderzoek te doen. Wij moeten dat doen vanuit onze rol van werkgever. Ik wil daarbij wel aangeven dat ik het betreur dat het advies van de landsadvocaat gelekt is. Dat is niet netjes, zo hoort het ook niet. Het presidium heeft wel geprobeerd na zeg maar, de vergadering een overleg te plannen met mevrouw Ariep. Dat is tot nu toe niet gelukt. Ik heb gisteravond ook nog pogingen gedaan. Er ligt nu een verzoek voor vanavond. Dat is natuurlijk wel belangrijk om ook met elkaar aan tafel te zitten. Om met elkaar dit uit te wisselen. Zodat wij ook op een goede manier het externe onderzoek kunnen uitvoeren. Zijn het twee klachten? Zijn het er meer? Zijn het die twee brieven? Zijn het veel meer meldingen? Kunt u daar iets over zeggen? Daar kan ik niks over zeggen, want dat zou niet zorgvuldig zijn. Het gaat over sociale onveiligheid. Dus het is belangrijk om vanuit die zorgvuldigheid van beide kanten niets te zeggen over de inhoud. En het onderzoek zijn werk te laten doen. Dat is belangrijk, een extern onafhankelijk onderzoek om te kijken of de feiten kloppen. Wat de aanleidingen zijn. En daarvoor is juist vanuit onze rol als werkgever, nu zult dat helemaal begrijpen, dat je als werkgever, en daar zijn we voor indirect verantwoordelijk, we zijn toezichthouder als presidium, als gremium, dat we wel iets moeten doen met die signalen. En wij hebben dus gisteren unaniem ervoor gekozen om dat externe onafhankelijk onderzoek te doen. Wanneer heeft u voor het eerst zelf over klachten gehoord over mevrouw Ariep? Nogmaals, op basis van de persoonsvertrouwelijkheid ga ik niet in op vragen over de inhoud. Juist vanuit zorgvuldigheid vind ik belangrijk dat er een extern onafhankelijk onderzoek plaatsvindt, zodat we kunnen kijken wat de feiten zijn, wat de achtergrond is. En het zou geen recht doen aan beide kanten als ik me nu inhoudelijk zeg maar, een oordeel zou geven over de situatie. Mevrouw Ariep zegt, dit is een afrekening en mevrouw Bergkamp speelt daar zelf een kwalijke rol in. Wat vindt u daarvan? Ik werp dat echt verre van mij. Die kwalificaties laat ik echt bij mevrouw Ariep. Het presidium unaniem heeft gisteren gekozen, en dat valt ons zwaar, hè? Dit is echt niet iets wat je heel makkelijk doet. Op basis ook van advies van de landsadvocaat besloten tot een extern onafhankelijk onderzoek. Het zou geen recht doen aan het presidium als gremium, als belangrijk gremium van de Tweede Kamer, om die kwalificatie zo op de persoon te doen. Aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Je hoort haar in gesprek met verslaggever Jeroen Stans. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30. Hij wordt al decennia de luis in de pels van het Nederlands rechtssysteem genoemd. En met recht van spreken. Want Peter van Koppen, emeritus hoogleraar rechtspsychologie bij de VU Amsterdam en de Universiteit Maastricht, speelde een belangrijke rol bij het oplossen van verschillende strafzaken. Zo werd onlangs nog een onderzoek van de door hem geleide studiegroep Gereden Twijfel nog gebruikt bij de vrijspraak van Rob B. in de Rosmalense flatmoord. We moeten inmiddels zeggen flat zelfmoord. Een justitiële dwaling waarvoor het OM en de rechtspraak excuses aanboden. Meneer Van Koppen, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Over dat onderzoek van Gereden Twijfel komen we zo te spreken. Eerst over die excuses. Wat moet je daar nou mee als Rob B? Nou ja, dit soort excuses, daar geef je eigenlijk helemaal niks voor. En daar heb je ook helemaal niks aan. Kijk, waar het om gaat is dat men wat serieuzer werkt aan het behandelen van ingewikkelde zaken. Want dat is eigenlijk toch het grote probleem wat je hier ziet. Kijk, wij met de projectgroep Gereden Twijfel bij de Vrije Universiteit, daar hebben inmiddels al 20 jaar ervaring met het onderzoeken van ingewikkelde zaken met behulp van groepen studenten. Ja. En dat laat zien dat je voortdurend tegenkomt dat als rechters, ik ga nu onaardige dingen over rechters zeggen, dus had ik verwacht. Ja. Maar als het bewijs technisch heel ingewikkeld wordt, ja, dat het voor rechters eigenlijk vaak toch te lastig is. Ze vertillen zich te snel aan. Dat zijn niet alle rechters, maar in het gemiddeld genomen wel. Ja. En ik vind dat dit soort dingen altijd een hele lastige boodschap. Omdat wij, als je het Nederlandse rechtssysteem vergelijkt met een hele hoop buitenlanden, dan hebben we het gewoon hartstikke goed hier. Ja. Daar moeten we ons niet zorgen over maken. Maar het kan juist beter. Juist bij die ingewikkelde zaken, dan lees ik in vonnisarrest en denk ik, jongens, hoe kan je dit nou als bewijsmiddel accepteren? Ja. Straks gaan we daar wat dieper op in. Ja, Gerlof Meijer, u bent dus strafrechter. Lijkt mij de nachtmerrie voor iedere rechter. Iemand die 14 jaar onschuldig vast blijkt te hebben gezeten. Zeker, dat is inderdaad een nachtmerrie. En de Rosmalense flatmoord, zelfmoord, wat je zo mooi zegt ook, inderdaad. Dat zou het dan kunnen zijn geweest. Het strafrecht betreft, ik heb natuurlijk Peter, meneer Van Koppen, heb ik diverse keren gezien. En ook, ik heb ook veel gelezen over hem. Ook over het project Gereden Twijfel. Alle waardering daarvoor. Aan de andere kant mijn beeld van het strafrecht in Nederland, hè, zoals we dat doen. Ik ben nu inmiddels 30 jaar strafrechter. Dus ik heb vele zaken voorbij zien gaan. Mijn ervaring is dan ook geweest in die hele periode dat wij het werk, dat zal meneer Van Kopp ook niet ontkennen, integer doen. We proberen het goed te doen. Het is ik vind het ook belangrijk om dat op te merken. Wij zijn rechters. Maar we zijn ook mensen met onze beperkingen. We zijn geen machines. Nee. En zelfs machines storingen hebben. Hè? Dus met andere woorden, het is mensenwerk. En het kan zijn, dat is net zo goed in de medische wetenschap zo, dat is bij de politie, bij het OM, er worden nu eenmaal door mensen fouten gemaakt. Ja. Dus er worden ook beoordelingsfouten gemaakt. Ja. Ja, je wil, nee, gaat ja? door. Ja, nou, omdat ik dit een belangrijk punt vind om dit aan orde te stellen. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. En soms ook fouten waarvan je denkt van, ja, hoe kan het, hè? Maar wat mijn beeld is, hè, en in die zin herken ik niet wat meneer Van Koppen zegt, is niet het beeld van dat er zaken compleet niet goed beoordeeld zijn. Ja. He, dan in mijn omgeving, ja, en dan praat ik dus echt over mijn eigen rechtelijke omgeving, is dat voor mij niet herkenbaar. Nee. Maar laten we het even concreet maken. En dat kunnen we denk ik het beste doen naar aanleiding van die Rosmalense flat zelfmoord. Laten we even reconstrueren waarom het OM en de rechter uiteindelijk hun excuses moesten aanbieden. En de rol dus van de onderzoeksgroep Gereden Twijfel. Laten we even beginnen met een stukje uit het 8 uur journaal. 14 jaar zat iemand vast. Ten onrechte, denken ze nu. De 37-jarige Regie van den Hoge woont hier samen met haar vriend, Rob B. Beiden hebben psychische problemen. Op 10 april 2000 wordt Regie dood aangetroffen in de woning. Ze is vermoord, concluderen deskundigen. Rob B. wordt veroordeeld en zit 14 jaar vast. Al die tijd houdt hij vol onschuldig te zijn. Op het bewijs dat er lag, destijds, dat eigenlijk had hij daar nooit op veroordeeld mogen worden. Criminologen Danae Stad en Carlijn Cox maakten 10 jaar geleden deel uit van een groepje studenten dat de zaak onderzocht. Ja, en u leidt dat groepje, hè, dat Gereden Twijfel? Nou, voor iedere zaak wordt er een nieuwe groep samengesteld. Ja. Toevallig deze week met sollicitatiegesprekken bezig weer voor de volgende zaak. Het is natuurlijk ook pittig werk. Hè, dus in zo'n groep moet veel werk verrichten. Hoe kwam het nou dat jullie die zaak van Rob B. gingen onderzoeken? Het is heel simpel gegaan. Ik zat in het café tegenover het Hof in Den Bosch. En dan kwam ik Pieter van der Kruis tegen, de advocaat van die man. En die zei, nou Peter, ik heb nou één zaak waar echt, ik word helemaal gek van. Ik zei, nou dan moet je hem aanmelden bij project Gereden Twijfel. En dat heeft hij gedaan. En dan gaan we de zaak onderzoeken. Ja. Ja, onze inzet, en dan moet ik het wel even bijvertellen, is niet om te laten zien dat mensen onschuldig veroordeeld zijn. Onze inzet is om een gedegen, wetenschappelijk verantwoorde analyse van zijn zaak te maken. En als daaruit komt, hij heeft het gewoon gedaan, of heeft wat nog wel eens voorkomt, hij heeft het gewoon gedaan, maar op een andere manier dan de rechtbank dacht, dan vind ik dat even goed. Het gaat om dat we een goede analyse maken. Ja. Maar soms komt daaruit, uit de analyse, dat iemand met onvoldoende bewijs veroordeeld is. En soms komt er uit de analyse dat er gewoon behoorlijk veel bewijs is dat hij onschuldig is. Ja. U gaat kortom alle scenario's weer af? We gaan alle scenario's weer af. Nou, u zegt weer. Het probleem vaak is deze zaak is dat men op verschillende plekken in het systeem oogkleppen opgezet heeft. En gedacht heeft van, en dat is bij deze zaak ook gebeurd. Men was ervan overtuigd. Dit is toch zo raar? In het gangetje van een flat je eigen keel doorsneden en dat dan zelfmoord zijn. Zo doen mensen dat niet. Nou, zij heeft dat wel zo gedaan. Mm-hmm. En dat maar er is dus te veel gekeken naar alleen dat ene scenario. Dus andere scenario's zijn niet of nauwelijks helemaal niet. Echt helemaal niet. En dat, kijk, dat, het Hof heeft het natuurlijk niet in zijn eentje gedaan uiteindelijk, maar op geleide van twee deskundigen die overigens met elkaar getrouwd waren. Zij arts en hij DNA-man. Uh-huh. En die hebben rapporten geschreven die, waar je echt, waar mijn studenten binnen een uur doorheen prikten. Van, ja, en ik denk dat als een rechters niet kritisch genoeg zijn op het bewijs. Uh-huh. Kijk, ik vind het een eerlijk gezegd uiteindelijk een slecht argument. Het is mensenwerk. Want er is in mijn vak een richting die zegt je moet die rechten automatiseren. Nou, dat is een absolute doodlopende weg. En dan moet je mensen maken omdat je alleen maar goed recht kan zijn als je een hele hoop kennis hebt van hoe de wereld in elkaar zit. Mm-hmm. Zonder die kennis hoe de wereld in elkaar zit, en die hebben machines niet. Yeah. Dat kunnen hele bijzondere kleine dingetjes zijn. Zonder die kennis kan je zo'n zaak niet beoordelen. Yeah. Nou is het probleem waar een rechter voor staat, is dat geen enkel bewijsmiddel biedt absolute zekerheid. Dus als je alle bewijsmiddelen in alle zaken ook bij elkaar neemt, mm-hmm, dan kan je nooit absoluut zeker van zijn dat iemand het gedaan heeft. Het is altijd. Dat geldt voor alle zaken. Geldt voor iedere zaak. En daar zijn rechters zich ook van bewust. Ja. Ja. En dat betekent dat je in iedere zaak uiteindelijk moet zeggen: oké, ik vind het voldoende. Ja. Om iemand op te veroordelen. En dat betekent dus dat er altijd een kleine marge van, mm-hmm, twijfel is. En bij elkaar genomen betekent dat ieder rechter gewoon rechtelijke dwalingen begaat. Ja, ja. Dat kan gewoon onvermijdelijk. Ook niet omdat het mensenwerk is. Ben je wel kritisch geweest op alle bewijslast, dan nog kan het. Nou, bewijslast is wat anders dan wat u denkt. Bewijslast is of wie wat moet bewijzen. Dat is de bewijslast is in strafzaken, mm-hmm, altijd op de schouders van de officier van justitie. Mm-hmm. U bedoelt de sterkte van het bewijs, neem ik aan. Ook bij sterk bewijs kan je fout gaan. Maar wat je nu ziet gebeuren in de praktijk, is dat als het heel ingewikkeld wordt, de politie aanvankelijk, de OM, vaak ook de advocatuur en ook de rechters een beetje de weg in de zaak kwijtraken. Ja, ja. En we hebben in de loop van de 20 jaar dat dit project draait, hebben we inmiddels een behoorlijk stapeltje zaken waarvan je kan zeggen, dat zijn zaken waar op zijn minst opnieuw naar gekeken zou moeten worden. En bij een aantal zaken kan je met droge ogen beweren dat mensen onschuldig veroordeeld zijn. En dan krijgen we de hele toevallige situatie dat deze zaak herzien wordt. Mm-hmm. Waarvan ik denk, waarom nou deze? Als je nou naar het stapeltje kijkt die we hebben. Het herzien van die zaken lijkt ook een beetje op een tombola. Ja. Maar mag ik... is dus ook maar net de vraag wie dit dan oppikt, toch? En wie hiermee aan de slag gaat. Ja, nou, en in dit geval is natuurlijk een hele fanatieke advocaat, Pieter van der Kruis, die zegt van ja, dit is maar de meest vreselijke vraag. Eigenlijk, rechters die hebben niet altijd het overzicht over wat ze voor zich krijgen of te weinig kennis. Zou niet best wezen, hè, als dat zo was. Nee, wat ik wil zeggen, even teruggaan op die Rosmalense moord, hè, de zelfmoord. In alle zaken is het zo, de rechter is er niet bij geweest. Hè? Dus uiteindelijk moet je wet op bewijs hebben en de, mm-hmm, overtuiging dat hij degene is geweest die doodslag. Nee, ga door. Ja, nee, ik wil graag dit even de punt even maken. Dus met andere woorden, uiteindelijk moet je ook de overtuiging hebben dat hij inderdaad die vrouw met een mes om het leven heeft gebracht. Die overtuiging is nooit 100%. Die is 97%, 98%. Het blijft een waarschijnlijkheidsoordeel. En wat in deze zaak natuurlijk ook aan de orde is, is het gegeven dat toen het Hof besliste, uiteindelijk, dat toen nog geen info bekend was van een waarnemend arts in een weekend die mevrouw had ontvangen. En waarbij de mevrouw zei van, ik heb iets in mijn keel, ik wil het eruit halen, hoe doe ik dat? In ieder geval zoiets, in die zin. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt geweest. Maar het feit. Die informatie kwam pas later. Volgens mij kwam die later. Maar goed, ik ken de zaak niet precies. Maar dat heb ik mm-hmm, vernomen. En kijk, dat er nu wordt gezegd van de zaak moet herzien worden. En de zaak is herzien. Hè, het is dan, mm-hmm, een zelfmoord geweest van mevrouw. Dat kan ook nog steeds. Ja. We zijn er niet bij geweest. Ja. Maar dit allemaal in ogenschouw nemen. Hè? Dat u zegt, we zijn mensen, er worden fouten gemaakt tegelijkertijd. Hè? We weten ook dat we niet 100% zeker kunnen weten. Ja. Of 100% had een heel sterk alibi, hoor. Kijk, het, wat ik merk bij meer rechters, en dat kan ik me wel voorstellen, zegt van ja, toen, als je er toen aankijkt, het bewijs wat er toen lag, dat bewees je. Maar is nu een nieuw feit gekomen, die huisarts. Ja. Maar zonder die huisarts heeft onze analyse laten zien, en dat hebben we keurig een boekje opgeschreven, kan je zo in de boekhandel krijgen. Heeft onze analyse laten zien dat de kans dat hij zij het zelf gedaan heeft aanzienlijk groter is dan de kans dat hij het gedaan heeft. Omdat hij gewoon een ijzersterke alibi had. Ja, waar ik eigenlijk naartoe wil is, we weten dit allemaal in dit gremium. Het is ook, het is niet de eerste gerechtelijke dwaling in Nederland. We kennen er inmiddels een stuk of 7 in ieder geval waarvan ik weet dat die Ik ken er heel wat meer. Je kent er wat meer, maar ik ken ze dan degene die in de media zijn verschenen. Is iedereen er voldoende van doordrongen dat dit kan? En wordt er aandacht aan besteed waar die zwakke punten zitten? Ja, in de rechtelijke uitspraak of bij het OM of bij de politie? Is daar voldoende aandacht voor? In de opleiding tot rechter wordt er natuurlijk naar gekeken. Tunnelvisie moet je voorkomen. Je moet met een open blik naar een dossier kijken. En dat gebeurt ook. Rechters kijken met een open blik naar het dossier. En ook als het ingewikkeld wordt, meneer Van Koppen zegt, als het ingewikkeld wordt, dan is het moeilijk. Is er ruimte voor verbetering? Er is altijd ruimte voor verbetering. En dat doen we ook. Hè. We zijn ook continu bezig, ook bij de SSR, hè, het studiecentrum voor rechters, zeg maar, om daar ook aan te werken. En wat ik alleen wil zeggen over die Rosmalense moord, kennelijk is er een samenstelling geweest die destijds heeft gezegd, wij zijn overtuigd. Mm-hmm. En dan gaat het inderdaad ook om een aantal rapportages die zijn, die zijn gedaan door twee mensen die dan kennelijk ook een band met elkaar hadden. Mm-hmm. Maar dat, die fouten, die blijf je maken. Ik weet niet hoeveel zaken we per jaar doen hier in Nederland. En het vertrouwen in de rechtspraak, hè, dat wil ik er tegenoverstellen. Het vertrouwen in de rechtspraak. Er wordt elk jaar een onderzoek gedaan naar instituties. Hè. Wat is het vertrouwen nou in politie, in overheid, noem maar op. In de rechterlijke macht is dat 81%. En dan zou je kunnen zeggen van 19% dus niet. Hè. Maar 81% is als vertrouwenspercentage ontzettend groot. En maar ik vind, meneer Van Koppen heeft ook al aangegeven dat we in Nederland een prachtige vorm van rechtspraak hebben die een hoge aanzien heeft, ook zeker als je het vergelijkt met andere landen. Maar de vraag is natuurlijk, het kan altijd beter. Een beetje heel dood doen, natuurlijk, alles kan altijd beter. Ik bedoel, zelfs de stoel waar ik nu op zit, die zit niet. Ja. Dus die kan stuk beter. Nee, die zit voor geen meter. Ik vind het een beetje een dooddoener. Kijk, wat men zich onvoldoende realiseert, is dat de structuur van ons Nederlandse strafrecht tegen goede beslissingen gaat werken op het moment dat de zaak omvangrijk en ingewikkeld worden. Ik wil eigenlijk naar de oplossing toe. Hoe voorkomen we dat? Want daar wordt natuurlijk heel weinig over gesproken, de rol van advocaten. Advocaten in Nederland staan in hun eentje tegenover een overmacht van het Openbaar Ministerie en de politie. Mm-hmm. Die moeten zaken doen met mensen die geen cent te maken hebben. En dat betekent dus dat ze ook nooit deskundigen kunnen inhuren. Ze kunnen ook nooit zeggen van Jaap, kijk eens naar dit rapport. Mm-hmm. Klopt dat wel? Ja. En rechters hebben enorm vertrouwen in wat er afkomstig is van de overheid, van het NFI. En dat vertrouwen is niet altijd terecht. En dat zie je aan deze zaken. Ja. Dat kan misgaan. Maar waar zit dan de oplossing? In de meeste gevallen goed, ongetwijfeld. Ja. Maar waar zit de oplossing? Daar wil ik denk dat een belangrijke oplossing is dat een advocaten meer financiële ruimte krijgen om deskundigen in te huren. Ja, en wat kunnen rechters doen? Maar wacht even, maar dat kan ook, hè? Dat deskundigen inhuren. En als het uiteindelijk ook soelaas biedt. Nee, kom, de praktijk is, advocaat komt bij de rechtercommissaris en die zegt, ik wil graag een DNA-deskundige. Dus we hebben toch al die mooie rapporten van het NFI? Een register. Je hoeft geen we hebben een register, Peter. Er staan allerlei deskundigen. Ja, dat weet ik. Ik sta er ook in. Ja, rechtspsycholoog. Ja. Maar het vervelende is dat rechtercommissarissen die verzoeken vrij standaard afwijzen en het Openbaar Ministerie standaard dwars ligt bij gedegen onderzoek van het bewijs. We hebben helaas zijn we aan het einde van de tijd. Ik zou hier ook nog een hele uitzending aan kunnen besteden. Ik zou nog een hele uitzending kunnen voorpraten. Nou, we gaan zo nog even lekker naar de jaren 50 met elkaar. Dat ook nog gebeuren. Veel leuker. Maar één oplossing zou dus kunnen zijn, kortom, is meer financiële ruimte, meer advocaten, meer onderzoek naar die. Nou, niet meer advocaten, maar gewoon advocaten die gewoon beter hun werk kunnen doen door geld. Dank u wel voor dit gesprek.

De gemeente Amsterdam zou het misbruik niet serieus nemen. Het is nog niet duidelijk of Nederland een regeringsdelegatie stuurt na de start van het WK voetbal in november in Qatar. De Tweede Kamer is kritisch vanwege de mensenrechten schendingen in Qatar. De Zweedse kustwacht heeft een vierde gaslek ontdekt bij de Nord Stream pijpleidingen. Eerder kwam al naar buiten dat er ontploffingen waren geweest. Er wordt uitgegaan van sabotage. De Eindhovense politie heeft gisteravond een bestelbus klemgereden die speciaal te lijkt te zijn ingericht als kidnapbus, meldt Omroep Brabant. De bus zou eerder zijn gebruikt voor ontvoeringen in de Brabantse onderwereld. Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam heeft de grootste aankoop in zijn geschiedenis gedaan. Het gaat om een schilderij van de Spaanse kunstenaar Miró. Dat is aangekocht voor ruim 8,4 miljoen euro. Het kunstwerk is volgens Boijmans een nieuw surrealistisch hoogtepunt in de collectie en toont wandelingen langs de rivier de Seine. Het werk is na onthulling meteen voor het publiek te bewonderen in het depot van het Rotterdamse museum. Sportwagenfabrikant Porsche krijgt een eigen notering op de beurs. Het is de grootste beursgang in Europa in meer dan 20 jaar tijd en levert naar schatting zo'n 10 miljard euro op. Volgens economieverslaggever Nick Wouters is de kans aanwezig dat ook andere grote bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. Er wordt natuurlijk naar deze beursgang gekeken of dit een succes is. Nou, voorlopig zou je kunnen zeggen dat is het, want dat geld wat ze wilden ophalen is binnengekomen. Het is wel iets minder dan dat ze een half jaar geleden dachten, maar het gaat best goed. Dus het zou kunnen dat bedrijven nu denken, nou, deze strategie die gaan wij ook proberen. Moederbedrijf Volkswagen wil het geld vooral gebruiken voor nieuwe fabrieken en de ontwikkeling van technologie voor elektrisch rijden. En dan het weer. Het is zonnig, maar hier en daar ook wat stapelwolken. Aan zee kan er nog een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 15. Morgen is het iets warmer en blijft het droog. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, het is nu net 11 uur geweest. Hoe is het nu op de weg? Over het algemeen rijden het nog steeds goed door. We zien twee uitzonderingen. Het zijn een beetje hardnekkige files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 2 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug 3 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. NPO Radio. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis. e-matching.nl, durft u het aan? Hoe moeten we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur. Voor het nieuws hadden we het over gerechtelijke dwalingen. Dat deden we met onze spraakmaker strafrechter Gerlof Meijer. En met emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Dit half uur gaan we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz spelen. 1 aanwijzing geven we nu alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: het opvoedprogramma met welke presentator is voortijdig van de buis gehaald vanwege slechte kijkcijfers? Uiteindelijk is natuurlijk alleen de liefde echt belangrijk. Dit was wel een hele duidelijke hint. Dat programma scoorde overigens wel heel behoorlijk, moet ik er even bij zeggen. Dan gaan we nu naar een stukje wetenschapsoptimisme. Dat is hem, ja. Misschien herkennen mensen de eerste tonen al. We gaan 40 jaar terug in de tijd. We gaan naar september 1982, toen deze plaat uitkwam. De kenners horen direct, hè. Het is IGY moet ik zeggen, van Donald Fagen. Ik blijf het lastig vinden, die titel. De plaat kwam in 82 niet hoger dan plaats 30 in de Nederlandse top 40. Maar wij willen het vanmorgen hebben over de nog steeds actuele lading van dit nummer. Op het album waar deze single van afkomstig is, The Nightfly, kijkt Fagen terug op het eind van de jaren 50, waarin men vol optimisme naar de toekomst keek. Tegenwoordig regelmatig mikpunt van kritiek en wantrouwen, maar toen was er nog enthousiasme dat we via de wetenschap een mooier en betere wereld konden bereiken. Dit nummer gaat over een grote wetenschappelijke gebeurtenis die in 1957 en 58 plaatsvond, namelijk de IGY, oftewel the International Geophysical Year. Seeking further knowledge of the universe, man turns to outer space with its almost limitless range and the uncharted depths of the ocean. This attempt to find out about the Earth through the electronic ears and eyes of these rockets and satellites seems to me to be the most fascinating part of the whole IGY. This is part of Britain's contribution to the International Geophysical Year, when scientists of 64 nations will pool their knowledge. As I see it, however, the most important result of the International Geophysical Year is the demonstration of the ability of peoples of all nations to work together harmoniously for the common good. Ja, ik ga de songteksten van dit nummer dat hierover gaat, ga ik doornemen met George van Hal, wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. George, jij slaat vaak de brug tussen wetenschap en praktische uitvoering. Je schrijft bijvoorbeeld over ideeën die in science fiction films zijn bedacht en de vraag of die zijn uitgekomen. Over dat internationale geofysische jaar, om het maar even het Nederlands te zeggen. Ja. Kun je kort uitleggen wat die behelsde? Ja, het was eigenlijk een soort variant op de pooljaren die ze vroeger hadden. En dan was de vraag van ja, hoe werken onze Noord- en Zuidpool? En dan ging een hele grote groep internationale wetenschappers ging daar naar kijken en onderzoek naar doen en gegevens verzamelen. En voor dit jaar zeiden ze, ja, we kunnen het eigenlijk wel een stapje groter maken, want we zijn nu ook, nou ja, diep in de oceaan aan het kijken. We zijn omhoog aan het kijken, de ruimte in. Daar verzamelen we ook hele interessante ideeën over. Misschien moeten we het gewoon koppelen naar een wereldwijd evenement over de hele geofysica. Ja, precies. De wetenschap werd gezien als misschien wel de oplossing voor alles. Ja. Toch? Voor oorlogen, voor een langer en mooier leven. We gaan het als volgt doen. We pakken telkens een stukje van de songtekst van Donald Fagen en dat bespreken we dan met jou. We beginnen met, nou, verrassenderwijs, het eerste couplet. Standing tough and the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. Future looks bright on that train of graphite and glitter. Oh, ik ken het under al. Sea by rail. 90 minutes from New York to Paris. Well, by 76 we'll be A-okay. What a beautiful world this will be. Ja, in 1976 komt alles goed, het jaar waarin ik geboren ben. We weten inmiddels dat dat niet gelukt is. Maar goed, George, we horen het optimisme. Ook wel het nationaal-Amerikaanse gevoel, hè? De Stars and Stripes komen voorbij. Maar ook die droom om van 90 minuten van New York naar Parijs te komen. Dat undersea, by rail, dus onder de zee door. Ja, je zou zeggen, in deze tijden van vliegschaamte, een fantastisch idee. Ja, zou wel lekker zijn, hè? Ook ja. In 90 minuten. Ja, nou ja, dat is dus niet helemaal gelukt, helaas. Het snelste dat we het ooit hebben gedaan is met de Concorde. Het vliegtuig dat een tijdje nog wat sneller heeft gevlogen dan gewone vliegtuigen. Ja. Die deed er 3,5 uur over moest zijn intercontinentale vlucht. Ja, moest je toch vliegen. Maar de Hyperloop, daar wordt aan gewerkt, maar... Ja. We zitten er nog niet in. Absoluut. En er worden ook testen voor gedaan. Die zijn meestal wel voor wat kortere afstanden. Want ja, hij gaat toch nog niet zo snel dat je het in 90 minuten zou kunnen doen. Dus een vliegtuig verslaan qua efficiëntie is zelfs voor de Hyperloop lastig. Ja, maar de wil om werelddelen, om landen en mensen te verbinden... Ja. Dat was dus ook zo'n droom die leefde daar. Nou ja, en dat is eigenlijk wel een beetje gebeurd natuurlijk. Hè. Door het internet leven we allemaal op minder grote afstand van elkaar. Misschien niet fysiek, maar wel qua informatieoverdracht. Ja, we gaan ook op let 2. Get your ticket to that wheel in space while there's time. The fix is in. You'll be a witness to that game of chance in the sky. You know we've got to win. Here at home we'll play in the city. I would buy the sun. Perfect weather for a streamline. Ja, we horen twee dingen in dit stuk. Ten eerste de droom om de ruimte in te gaan. That game of chance in the sky. Hoe ver was het ruimtevaartprogramma toen, 1957? Nou ja, als deel van dit International Geophysical Year... werd dan uiteindelijk Sputnik gelanceerd. Want de Russen deden ook mee aan dit jaar. Deden ze overigens stiekem nadat Amerika had aangekondigd... dat zij als eerste een satelliet de ruimte in wilde schieten. Toen waren ze toch net iets eerder. Oh ja. Dus daar zie je al een beetje die competitiedrang. Hè? Want dan zingt hij ook dat ze graag willen winnen. Ja, you know we've got to win. Ja, ja. Ja, samenwerken is natuurlijk leuk. Maar alleen als je eigenlijk zelf stiekem voorstaat. Dus daarna raakte Amerika een beetje in paniek. En wat dat betreft heeft dat hele IGY dus een beetje tegenovergestelde effect gehad. Oh ja. Want dat was echt een van de startpunten voor de space race... die uiteindelijk tot de maanlanding heeft geleid. Ja, wat we ook horen is de droom dat de hele stad powered by the sun zou zijn... Ja. Toen al, zou je zeggen, waarom zijn we nog niet zo ver? Nou ja, ze waren er zelfs al eerder mee bezig. De eerste ideeën voor zonnepanelen stammen uit eind 1800. De jaren 50, Bell Labs, het befaamde lab dat ons ook de computer, de transistor... Mm-hmm. Het belangrijkste onderdeel van de computer heeft gebracht. Daar maakten ze de eerste... Ja, bruikbare zonnepanelen. Dus het is eigenlijk heel logisch dat ze daar in de jaren 50 over nadachten. Waarom het dan zo lang geduurd heeft? Ja, omdat het gewoon verschrikkelijk moeilijk is... om zo'n energietechnologie grootschalig toe te passen. Ja, ook al ben je er heel optimistisch over. Ja, en dat is meer een economisch dan een technologisch verhaal. Ja. Gaan we naar het laatste stukje tekst. Nou, dan moet er wel het derde couplet zijn, hè? Just machine. Zou het niet geweldig zijn? Just a machine to make big decisions. En we zijn voor altijd en eeuwig jong. Wat een heerlijk toekomstbeeld. Ja, ja, we hadden het er net eigenlijk al een beetje over. Hè. Als we de rechter zouden vervangen door een machine... zou dat misschien niet beter zijn. Ja, nou ja, dit soort dingen zouden in principe kunnen. Hè. Onze kunstmatige intelligentie is best wel ver doorontwikkeld. Mm-hmm. Alleen de vraag is, wil je dat dan? Precies, Peter van Kom, die zit er hard vol. Nee, ik zei dat we dat niet moesten doen. Ik kwam al een jaar of 30 geleden op conferenties van de AI-mensen... Artificial Intelligence. En mensen, mm-hmm. als het over het recht ging. En die hadden allemaal van die fantastische ideeën... en van die theoretische discussies. En toen heb ik op een bepaald moment gezegd... jongens, ga nou eens een keer wat maken wat werkt. En 30 jaar later is er nog steeds niks gemaakt wat werkt. Maar dat is overigens heel logisch, hè? Intelligentere systemen om jurisprudentie door te zoeken... en om wetten door te zoeken. Door allerlei administratief-achtige dingen... Die worden wel gesteund met die. Maar gewoon de belangrijke beslissing, namelijk heeft hij het gedaan of heeft hij het niet gedaan en wat voor straf gaan we nog geven, dat kan absoluut en principieel ook niet met machines. Nee, dat moet precies, je ook niet willen. Dat is precies wat ik bedoel. En omdat we dat niet willen, is dat algoritme er ook niet. Hè? Want anders dan zouden er universiteiten en onderzoekers vol op inzetten. En dan zou het misschien ook nog wel lukken. Maar dan krijg je dat tweede punt. Het kan hè, niet dat lukken, mensen... dat is het argument. Het kan ben niet lukken. Ben ik het niet mee eens. Maar je bent veel te optimistisch. Dat is het tweede punt. Hè? Door mannen met compassie. En wat zingt hij ook alweer nog hij meer? Hij zingt programmed by fellows with compassion and vision. Ja, precies. Ja. En dat is de hoop die daar uitsprak. En dat blijkt gewoon de laatste 10 jaar niet te werken. Weet je wel, als je een hele intelligente chatrobot maakt die je vervolgens loslaat op social media om daar perfect te leren praten, wat je dan uiteindelijk hebt is iemand die bakken met racisme spuit, omdat dat nu eenmaal is wat hij daar binnenkrijgt. Mm-hmm. Dus dat hebben we geleerd. Hè? Je kunt ze zo goed maken als je wil, maar de bedoeling erin programmeren, dat is gewoon heel erg lastig. Ja, maar de droom... Ik weet niet, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Gerlof Meijer, je hebt het nummer nu gehoord. Je herkende het denk ik wel, en dat ja, zei je ook ja, hè, net. Ik ken het nummer. Ja. Aan. Ja. Heb je er ooit op deze manier naar geluisterd? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ken het nummer uit die tijd ook, hè, de jaren 70. Donald Fagen is hè? De liedzanger van de groep... Hoe heet de groep ook alweer? Steely Dan. Ja. Steely Dan, toch? Ja, ja dan moet ja, ik even zeker opzoeken, weten. Dat weet ik niet hoor. Ja, ga ik het voor mijn tijd. Ja, ga door. Ja, ja. Oké, en ik heb er niet op die manier naar gekeken. Het is wel, wel leuk. Ik vind het trouwens ook heel leuk zoals jij erover spreekt. En daar word ik vrolijk van. Iemand die zo enthousiast spreekt over zijn werk. Ik moet zeggen, dat ja, maakt mijn dag wel weer. Ik heb het even opgezocht, ja. Ja, Steely Dan. Maar... Ja. En even over de rechten vervangen door een computer. Dan ben ik wel met Peter eens dat heel erg moeilijk zal worden. Omdat dan je ook moet hebben over wat voel ik erbij? Hè? Wat moet ik erbij betrekken? Ratio is belangrijk, maar je moet ook een aantal dingen... Hè, je moet ook als rechter moet je natuurlijk ook betrokken zijn. Ja. Hè? En je moet, Helemaal niet. Maar ik wilde even zeggen, dat vind ik een mooi optimisme om mee te eindigen ook. Dus we hebben het over een nummer van 40 jaar geleden waarin veel optimisme heerst over de wetenschap. Jullie waren het net even niet geheel met elkaar eens, maar we eindigen toch optimistisch. Jullie zijn het met elkaar eens. Mensen, het moet mensenwerk blijven in sommige gevallen. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel hiervoor. Ik vond het echt een heel mooi inzicht in dit nummer. Ik ga er vanaf nu totaal anders naar luisteren dan dat ik hiervoor deed. Voordat ik een lekker vrolijk nummer, maar er zitten heel veel lagen in. Dankjewel voor dit gesprek. Nieuws dan via de NOS. Een grote aanwinst voor Boijmans van Beuningen. Het Rotterdamse museum heeft een schilderij aangekocht van de Spaanse kunstenaar Juan Miró. Het gaat om de duurste aankoop van het museum ooit. Verslaggever Roel Pauw is in het museum waar het werk zojuist is onthuld. Goedemorgen, Roel. Goedemorgen. Ja, ze hebben hem nu dus. Dat viel nog niet mee, hè, begreep ik. Nee, als je directeur Charles Ex moet geloven, dan is Boijmans al 50 jaar op jacht naar een mooie Miró. Dat lukt het telkens maar niet, want veel goede werken die zijn al in bezit van musea en die doen er geen afstand van. En er zijn veel kapers op de kust. Miró is een gewilde schilder. Maar vorig jaar kwam er dan toch vrij onverwacht een schilderij op de markt. En ja, toen ging het eigenlijk heel snel. En daarom kon het schilderij vanochtend worden onthuld in het bijzijn van staatssecretaris Oesloe van Cultuur. Nou, het is ook gelijk de duurste aankoop van het museum. Ze hebben er 8 miljoen euro voor moeten betalen. Het geld dat is bij elkaar gebracht door stichtingen en andere gullegevers. En wat voor schilderij is het eigenlijk? Nou, het is een schilderij uit 1927, een jong werk. Het heet Peinture Poème, schilderij, gedicht. Het is niet heel groot, 80 bij 100. En wat je ziet, dat is een vlak van bruin tinten, zou ik zeggen. Een beetje koperkleurig. Links onder een grote oranje bol, die misschien wel de maan voorstelt, die weerspiegeld wordt in het water van de Seine. Nou, en dan staan er nog een paar woorden op en in cirkels aangebrachte stippen. Binnenkort kunnen mensen het zelf komen bekijken in de depot. Het wordt gewoon tentoongesteld. En als je daar dan naartoe gaat, dan, dat vroeg ik ook aan directeur Charles Ex, van, dan zouden mensen misschien kunnen denken, dit is helemaal geen Miró. Ja, dit is echt het startpunt van Miró. Dus dit is het jonge werk, maar tegelijkertijd wel meteen loeigoed. En dus een schilderij midden in de artistieke discussie van de ontwikkeling de vroege ontwikkeling van het surrealisme. En Miró is daarna ook uit die beweging geknald. Heeft zijn eigen tijdschrift opgericht. Is met zijn vrienden verder gegaan. En heeft altijd wel die abstractie gehandhaafd. Maar is ook monumentaal gaan werken. Heeft grote sculpturen in de openbare ruimte gedaan. En het is voor musea vaak heel erg mooi. En dat is in dit geval dus gelukt. Om juist die werken waar een kunstenaar zich nog met sprongen ontwikkeld, waar hij eigenlijk van vindt van zo heb ik mijn standpunt bepaald, om die juist te verwerven. U heeft liever deze dan, wat ik dan maar even noem, een typische Miró. Ja, gek hè? Ja, maar het is echt zo. Ja. Of waren die onbetaalbaar? Dat is een andere reden. Die zijn 3-4 keer zo duur. Maar dat wil niet zeggen dat ze beter zijn. Dat is heel gek, hè? Duur is niet automatisch goed in de kunstwereld. En het gaat vaak over smaak, maar ook over informatie. Maar die waren er wel, die typische Miró's, maar die waren dan buiten het budget. Dat was nog, dan hadden we hier 5 keer zoveel mensen gehad die allemaal ook nog iets hadden moeten geven om dat te betalen. Maar dat hebben we niet geambieerd. Maar het kan best zo zijn dat op een gegeven moment een verzamelaar van Miró zegt van, we geven jullie er een, want we vinden het zo mooi dat jullie die vroeger hebben. Wat je uitdaagt met zo'n collectie gaat veel verder dan dat je alles moet kopen. Hier bent u echt super blij mee. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Het is een grote vervulling. Dank u wel. En geniet ervan. Ja, dank u. Ja, je hoorde directeur Charles Ex van Bormans van Beuningen in gesprek met verslaggever Roel Pauw. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Norbert Melenhorst uit Enschede. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je hebt al eerder meegedaan. Zeker. Je hebt toen niet gewonnen, dus je dacht, kom ik een keertje terug voor de revanche. Ja, zoiets. Ja. Ja. Je hebt journalistiek gestudeerd, maar je hebt er niks mee gedaan. Nou, niet in de betaalde zin. Nee. Dus ik werk in de zorg. Ja. Hè. Ik heb toen een bijbaan tijdens mijn studie al gehad. Daar heb ik mijn betaalde werk van gemaakt. Maar ik ben journalistiek wel blijven bedrijven, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Voor het Kerkblad, hè, met interviews met de leden. Ik heb een Instagram-pagina waar ik wel journalistiek in verwerk, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het is een onbetaalde hobby gebleven. Ja, geldt voor iedereen in journalistiek eigenlijk, hoor. Ja. Goed. Ja. Ja. Je kunt winnen natuurlijk deze week. Hè. Daar ga je ook voor. €300 kun je winnen. Mm-hmm. De hoogste score tot nu toe was 77 punten. Maandag neergezet door Victor van der Gient uit Westervoort. Dus daar moet je nog wel eventjes gevoeglijk overheen. Mm-hmm. Ik wens je heel veel succes. Ja, we gaan beginnen. Meer mensen voelen zich eenzaam. 4 op de 10 Nederlanders blijkt uit onderzoek van het CBS. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Ik ben helemaal alleen, ja. Ik heb nog 1 broer, dus en de rest is al allemaal overleden. Dus, Mijn broer kwam 2 keer per week en ja, die heb ik ook af moeten geven. De onderzoekers vroegen in de enquête niet waar die gevoelens van eenzaamheid vandaan komen. Maar het is vrij zeker dat de coronapandemie hierin meespeelde. Nou, het zijn geen cijfers waar je vrolijk van wordt. Vraag 1. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven welke leeftijd voelde zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam? Volgens mij was dat boven de 12. 15. Ja, okay. Dat het CBS op basis van een enquête onder 7000 mensen. Vraag 2. Deze week werd bekend dat het kabinet de komende 4 jaar... in totaal hoeveel miljoen euro extra uittrekt om eenzaamheid tegen te gaan? Pas. 40 miljoen euro. Vooral alleenstaande ouders en alleenstaande zelf kampten met eenzaamheid. Al dus het CBS. Nog een belangrijk detail. Dan nu vraag 3. Luister hier even naar. The category 4 storm moving at an excruciatingly slow pace. Only 8 miles per hour forward progress. Not much faster than a person going for a jog. De tropische storm veroorzaakt veel overstromingen en laat een spoor van verwoesting achter. Een stormvloed van 3,6 meter hoog zorgde al voor veel schade. Hoe heet de orkaan die vandaag aan land kwam in de Verenigde Staten? Die orkaan heet Ian. Ja, ruim 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom daardoor. Vraag 4. In welke Amerikaanse staat is de orkaan aan land gekomen? Welke Amerikaanse staat? Ohio? Florida. Volgens de gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Maar het feit dat belangrijke energieinfrastructuur wordt gesaboteerd is natuurlijk erg zorgwekkend. En vraagt ook echt om een internationale reactie van Europa. Ongetwijfeld een politicus. Ik durf het niet te zeggen. Nee. Klimaatminister Rob Jetten. Okay. Hij reageerde op de sabotage van 2 belangrijke gaspijpleidingen. Okay, ja. Vraag 6 heeft er ook mee te maken. In welke pijpleiding werd door de Zweedse kustwacht nog een 4de lek ontdekt? Nord Stream. Welke? 2. 1. 1. Ja. Oké. Okay. Ja, kijk nog eventjes naar de jury. Maakt het nog uit? Was het niet goed? Nee, het moest echt Nord Stream 1 zijn. Bij de volgende vraag kun je de score opvijzelen. En dat is ook wel nodig, want volgens mij had je tot nu toe 1 vraag goed. Vandaag krijg je hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we dus? Het gaat om 1 term. Daar gaan we. 4. Voor mij hoef je vandaag niet 911 te bellen. 3. Ik geef plankgas in Frankfurt. 2. Mijn aandelen zijn vernoemd naar mijn meest iconische model. Porsche. Voor 1 punt hadden we nog, ik zorg voor de grootste Europese beursgang in 20 jaar. Ja. En dan is het dus goed, het is Porsche. Dan gaan we even kijken. Dat betekent dat je in totaal 3 punten hebt. Moet ik eerlijk zijn dat je er niet lekker voor staat voor de winst. Maar dat geeft niet. Want je moet 26 vragen goed beantwoorden om maar kop te gaan. Vraag 13 weet ik al wel. Dus dat die weet je al wel. Ja. Oké, dan die ga ik zo aan je vragen. Dan ga je in ieder geval met een goed gevoel de deur uit. Daarom. Oké, we gaan beginnen met het kanon. Veel plezier dan. Ja, dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van welk Kamerlid? Dat is Ariep. Goed, Coraal. Bij welk Nederlands eiland in de Cariben loopt gevaar bij extreme klimaatverandering? Dat is Bonaire. Goed, wie schoot haar ploeg Arsenal gisteren naar de 1-0 winst tegen Ajax? Vivianne Miedema. Goed, welk land heeft voor 1,1 miljard dollar aan wapensteun aan Oekraïne beloofd? Amerika. Goed, de Nederlandse volleybalsters hebben hun 3e WK-wedstrijd gewonnen van? Pas. Puerto Rico. Het OM heeft een taakstraf van 80 uur geëist tegen welke presentator? Pas. Alberto Stegeman. Een elektrisch vliegtuig van welke fabrikant heeft zijn eerste testvlucht gemaakt? Boeing. Aviation. Okay. Welke provincie gaat omgekeerde vlaggen weghalen vanwege slechter weer? Overijssel. Noord-Brabant. De archeologische vondst in Nijmegen blijkt na 20 jaar onderzoek wat te zijn? Een begraafplaats. Een sauna. Het kabinet wil hoeveel euro geven aan zorgmedewerkers die long-covid opliepen? Daar willen ze in totaal, zeg maar, 15.000 euro. Ja, 15.000 euro uitgeven. Die was goed. Ja. Voor de vorm. Je hebt 5 vragen goed in het kanon. Ja. Dat betekent dat je totaal 15 punten hebt. Ja. Norbert, je moet nog een keer terugkomen. Ja, nou ja, ik vind het erg leuk om mee te doen, dus nou, waarom niet? Dat komt goed uit. Kom vooral echt nog een keertje terug. Vraag 13, voor het goede gevoel. Ja. Het opvoedprogramma met welke presentator is voortijdig van de buis gehaald vanwege slechte kijkcijfers? Opvoeden doe je zo, door Robert en Brink. Precies, dat was goed. Ja. En de hint was All You Need Is Love. Juist. Dat presenteert hij ook. En daarom zijn de kijkcijfers heel erg goed, Norbert Melehorst, heel erg bedankt voor je komst. Leuk dat je er was. Dank ook aan mijn spraakmaker vandaag, Gerlof Meijer. En aan Peter Koppen, ook fijn dat u er wilde zijn. George van Hal, dank je wel ook voor de optimistische blik op de jaren 50 die we even nodig hadden. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, Roos. Wie zit er achter de sabotage van de Nord Stream 1 en 2 gaspijpleidingen? Over die vraag ga ik praten, maar ook over de consequenties daarvan. Van die 4 gaten die er inmiddels in zitten. En de argusogen die nu gericht zijn op de verbinding tussen Noorwegen en Europa. Want als het daar nou nog eens een keer misgaat, zitten we echt in de problemen. Dat en nog veel meer ga ik bepraten met Ton Berendsen. Die is lid van het Europarlement namens het CDA. Zometeen is Sven op 1. Dat is zometeen. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS-journaal met Jelle Visser. Dit was een programma.